الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين پدی آیات کے اللہ رب العالمین دلیل نقلی تفصیلی د ابراہیم علیہ السلام نا آد نور انبیاؤنا اجمالن پیشکوی بطور دسخط چه دا مسئلہ د توحید دا اللہ رب العالمین دا یووالی مسئلہ دا نوی مسئلہ ندے بلکہ دا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کڑی وا خپل پلار تے دا دی مسئلے بیان کڑے ہو قوم تے کڑے ہو دا زمانے بادشاہ تے کڑے ہو آپ دی مسئلے بندے ابراہیم علیہ السلام تا ڈیر تکالیف رسیدلی ہو ور تا غرزول شوه و آمدرنگی حجرتی کڑه و او دا مقابلی کڑی وی دا نوی مسئلہ نده چه تاسو وی و چه دی مسئلے که تم و تفاریدی نور ملگری نشتا و گره ابراهیم علیہ السلام خو تاسو مانهی غدا مسئلہ کڑی و دا شرک ردی کڑه و دا ابراهیم علیہ السلام پس زمانے کے خلق و دستوری و عبادت کول عام درنگ دنور و دسپگمے عبادتی کول آدنور و معبودان و عبادتی کول نو ابراہیم علیہ السلام دا غیرت وکڑ و بیا قسم قسم تکلیف برداشت کڑ آپدی آیات کے رد علی المشرکین بالعباد الصالحین جو بنیک بندگان اللہ سره حصہ دار جوړولو شریکانی بو جوړولو نو الله پاغه بنه رد کئ و اس قال ابراهیم یاد کا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته بیان کا د قصه د ابراهیم علیہ السلام بیان کا لکه سورت مریم کې واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا یاد کپدی کتاب کی قصہ د ابراهیم علیہ السلام دا ابراهیم علیہ السلام رشتونه پیغمبرو بیان د صداقت ہی کوي اس قال لابیه یا اباته لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دداچه معبودانو دداچه خدایانو عبادت والے کوي چې غان دتا خبر واوري نتا ګوري نتا سره مدد کوي شي نتا نت شاید فکوي شي واذ قال ابراهيم کله چې ویلو ابراهيم عليه السلام لیا بي هي خپل پلار تا پلار ته ویلو خپلاري شو کو آزران چې آزرو نومي آزرو ل ابي هي ابي ترکیب کې مبدل من هو د آزر بدل له قرآن نه دا معلومیږي چې ابراهيم عليه السلام پلار نوم آزرو آزر نومی ہوگا بعض علماء مفسرین فرمائیں چه آزری لاکبو او تاروخی نوم ہوگا بعض وئی چه تاروخی نوم و آزری لاکبو بعض وئی چه آزری لاکبو تاروخی نوم علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائیں چه د دې نوم د آزر چو د دې ترو ها ا تر باندې کلا کلا د اب اطلاع کیږي خو صحیح خبر ادا له چا آزر خپل پلار و ها کله چې ویل ابراهيم عليه السلام له ابي خپل پلار تا آزر چې آزر و آزر نوم یو ها چې ورته ویل اتتخذوا اصنام الیان ایا ته جوړاوي بوتان الہتن فخدایانو سره تا بوتانو نه خدایان جوړ کړی دي نو بوتانو ته ولې سجده لگاوي ولې هغه ته عبادت کوي اسنام جمد سنم دی وحیه تمثال من حجر او خشب او غیر ذالکا فی صورت انسانن علماء فرمائی اسنام جمد سنم نے داغا پٹو تیلے شی آتیم سال تیلے شی پٹو تا کاغاد کانی نوی کد لرگی نوی کد بلشی نوی خوا پس صورت انسان کی چی جوڑ کی خوا وقد یقالو لی صورت المصور علی صورت الانسان فی الحائطے اکل کل ویلے کی گی اغا صورت تا چی غا جوڑ کر شوی پس صورت انسان منے فی الحائطے پا دیوال منے دیوال بندے یو پٹو جوڑ شوی وی دے انسان ختم یلے کی گی سنم خا لکہ سرنگے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری دیا خا نگورا دیو آغا پٹو آن جوڑ کری ہو پس صورت انسان بندے نیکو خلقو پٹو آنی جوڑ کری ہو آغو تے بے عبادت کول خا نو ابراہیم علیہ السلام اور طویلو اتتخذو اصناماً اے تجڑاوی بوتان آلیتن پا خدای نصر انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین یکنن زگورم تالر و قام دستا فی ظلال مبین پا گمرای اخکارا کی تن گمرای پلارا دتا قومم گمرا دے خوا طالبہ دیجئے کہ یہ اعتراض رضی خوا چھے ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا گمرا نویل سختی اور سرا وکڑا و حالان کې نرمی پکارو نو ابراهيم عليه السلام ولې په خپل پلار باندې د ګمړی فتوا ولګاولا سختی اور سره وکړه د دې پر یو جواب دادې چې زلال د ګمړه لفظ په پښتو کې سخت لفظ دی ها او په عربي او پرسی کې دا دومره سخت لفظ نه دی ها دلال لفظ سخت نه دی دا پختو کې سخت لګي کی موتا سو باندې زکه چې پارابی زبان کې زلال پډېرو مانو سر راغله ده پمانه د محبت سره پمانه د ورکوالی سره پمانه د گمراهی سره مختلف معنی راغلی عربی زبان کې دوله سمانو باندې راځي ها نو دوالال لفظ دومره سخت نه دی په عربی زبان کې ها ځکه نورو معنی سره استعمالي دویم جواب دادی چې ابراهیم علی السلام اول نرمی کړی و ها کله چې پلار خبره نه منل نو بیا سختی وکړه ها اولی نرمی کړی دی مساله کې به اول نرمی کوي کله چې نه منی نو بیا ور سره سختی وکړه ها نرمی کړی دی دیده پر تاسو غره القرآن یفسرو بعضو بعضا سوره مریم وګوره یو چلو ختم نمبر آیات پاغذ کې ابراهیم علی السلام سره ابراهیم علی السلام خپل پلار سره ډیر نرمی کړی دی ها ډیر خستا طریقې سره دعوت ور کړو ها ډیر نرمی کړی و ها اصلور زلی یا اباته لفظ ورته استعمال کړی دی ها شفقت پر یا اباته لفظ رضی یو چلو ختم آیات اتلسم سی پرا سورۃ مریم وګوره نرمی کړی دی ها خو چې نرمی به نه پیدنو بیا سختی ور سره وکړه الله اکبر دلته و فرمایلو انی اراک فی ظلال مبین سورۃ مریم کې وګوره واذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا قصہ پدی کتاب کې د ابراہیم علیہ السلام انه کان صدیق النبیا یقینا د ابراہیم علیہ السلام رښتونه پیغمبرو بیان د صداقت ہی کوي څنګه رښتونه و اس قال علی ابی ہے کلی چې ویلو خپل پلار دی یا باته اے پلارا یا باته لفظ استعمال کړي نرمی کړي رہا اول خطاب ال توحید یا باته او پلارا لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا اباته اے پلارا لما تعبدوا لما لأي وجه ودليل تعبدوا پڅ دلیل باندې پڅ واجب باندې ته عبادت کوي ما دا اغه مخلوق لا يسمعو چې غا اوریدل نشي کوي ولا يبصرون ا قتل نشي کوي ولا يغني عن شيئا نشي دفع کوي دتا نه شيئ نيت شيئ اند نه کرا دي پسياک تنفي کې چې نه کراوا کشي عموم پیدا کوي زاره برابر تکلیفن تن نشي لره کوي تا سره څه دلیل شته دی چې ته دا چې مخلوق بندگی کوي د غیر الله بندگی کوي لا يسمعو چې غا اوریدل نشي کوي ولا يبصرو ګره د بت پر نه استعمالېږي لا يسمعو دا صيغه د زویل کلو دی لا يسمعو کې هوا ضمیر راځي دی هغه بت خو هغه بوتي د انسان په شکل کې د پیغمبرانو په شکل کې د ملائکو په شکل کې جوړ کړي وو ځکه لا يسمعو صيغه استعمال کا لا يسمعو صيغه بت پر نه استعمالېږي ها اصل کې بوتي جوړ کړي وو خود چا شکل یې جوړ کړي وو بوت مطلب نو لکا خلق د قبر عبادت کوي نو قبر عبادت خلق نه کوي خلق ته قبر کې چې کوم پروت د غیب عبادت کوي ها پیغمبر مثال والے بندگی کوي تد اغه چا لا يسمعو چې غاوري دل نشي کوي ولا يبصرو ندي دل کوي نو ګور چې د چا بندگیم سو کوي کا غا ولی وی کا پیغمبر وی کا قبر ولی نو پدی آیات کے داخل دے ذکر اعتبار عموم د الفاظ وی نہ د خصوص تماورد پیغم صلی اللہ نو دا الفاظ عام دی ها ولی بندگی کوي د اغه مخلوق چې غا اوریدل نشي کوي نلی دل کوي پیغم صلی اللہ آنت دا فکاول کوي شي تا نه تشي نو ابراهيم عليه السلام ته دعوت توحيد ورک نرمي ور سره وکا بیا دویم دعوت ورکی خطاب کوي سنت طرف تا چې ما تبدریو کا یا اباته اني قد جاني من العلم یقینا رغل ما ته علم نه ما اغال لم ياته کا چې نه رغل تعالی را فتبيني تبدریو کا زم ما تبدریو کا مالار پس روان شا اتباع سمنا دا مالار غورا کا احد کا سراتن سویا و بخیم تالر الار سوین مستقیما برابر اخا ماته بدریو کا د الله توحید معنا د ماته بدریو کا د ما سنت بنیا مالو دریم خطاب کوي منا د شیطان نا منا د اتباع د شیطان یا باته له ماتا لا تا بود شیطان او پلاران بندگی ما کو د شیطان ان شیطان کان للرحمن اسیا یقینا شیطان دا دے رحمان بادشاہ دا پرا سینا فرمان نو تد نا فرمان بندگی والے کے تب دری والے کے دا لا تب دریو کا شیطان خدا اللہ مقابل دے دا اللہ نا فرمان دے یا آباتے چلو رم خطاب بیان دا تخویف گرا کچر تدا خبر او نمانے نو کی دیشی چتا تا عذاب رشی رحمان طرفنا یا آباتی انیا خافوں اے پلارا یقیناً زڑا رہے گم آئی یمسکا عذاب ان چورسی کی تالر عذاب من الرحمن در رحمان طرفنا فتکون علی شیطان ولی شیبت شیطان دا پر دوست نو چی شیطان دا پر دوست شی نو بیا تباہ و بربادی خوا ابراہیم علیہ السلام چلور خطاباتو کو خپل پلار تا نرمی دے کا ندے دینا خوا نرمی بل اثر ہے خوا چلور کے اسما خطابی عورتو کو یا بات لفظی استعمال کرے نرمی دا پر رضی شفاقت پر خو ابراہیم علیہ السلام پلار دے ابراہیم علیہ السلام خبر او نمنل قالا پا جواب کے ورطا چویلو پلار اراغب انتان آلہتی اراغب انتا در رغب سیلا چے عن راشی پا مند اے عراس سر دے اراغب انتا اے عراس کے ان کے تا عن آلہتی دا خدین و زمانہ ما خدین تا نمن ابراہیم تیویلو یا ابراہیم او ابراہیمہ لعلم تنتا ہے کچرے مانا نشدی خبرونا دمکی ورکا ہاں کدا خبر پرنگ داوے لار جو مننا کا زبتا اولم پکانیو بندے یا بتا تھا زکم زلوکم خالا ارجو مننا کا باللسان او بالحجر یا بتا پکانیو اولم ہاں واہجر نملیا جداش زمانہ دیر زمانہ ہمیشہ دا پرا ما نہ جداشا ہاں ما سر خبر ما کوا ما تدام سلے ما کوا لار اور تجواب وارکا سخت جوابی وارکا نو ابراہیم علیہ السلام سلام اور توقع دیتا ہوئی لیکی کی سلام متارکا یو سڑے خبر نمانی نور تی السلام علیکا بای زلارم خبر نمانی خلکارکا قال السلام علیکا ویلو ابراہیم علیہ السلام سلام دوی پتا بنے پلارا دیتا سلام متارکا لیشی کل چی چانا تجودہ کے گئے کنا و سلام ورتاو کہ جب اس لڑم جدا شون در زنا تو سرز دور خبر نہ کوم ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ابراہیم علیہ السلام نرمی کڑی وا ہو کلے چپلار نہ پئی دن بیا ور تویرو انی اراک و قوم قفی ظلال المبین ز گورم تاو دستا قام پ گمرائی اختارا کے پلار گمرائے ہاں خبر نہ منے نو گمرائے لار نہ غلطی ہے ہاں گمراہ سمنا لار دا غلط کری دے خان داد ابراہیم علیہ السلام دعوت و خپل پلار تا و قوم تا خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ہم درنگی نمرود سر مقابلہ کری دے خان ہم نظرے کری و سورت البقرے کے ما پورا تفصیل در تا بیان کرے ہو خان ہجرتی کرے ہو بچی پا بیبان کے پر خریو انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم امتحان رغلے و خپل بچی د ذبح کولو اراده کړی و ها لکه سورۃ الصافات کې به دا ذکر شراب وشي نو ډېر امتحانات رغلی و ایزب طلع ابراهیم ربه بکلمات ان کې ما پوره تفصیل درته کړه و ها وکذالک نور ابراهیم کاف لبیان الکمال وَكَذَلِكَ نُورِ ابراہیم اول تاکید و تائید ام درنگے مونگا خیوم ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض دلیل د وحدانیت او قدرت اسمانونو والارض او دزمکو ملکوت دا فملک مبالغا دے ہاں دا تمام دنیا قدرتنا دلیل مدر تو خیلو ہاں ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات عجائبات اسمنونو دزمکو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ خیلو لتستدل به دید پران چتا دلیلون سے استدلالون سے پدی سران وليكون ليستدل بها وليكون من الموقنين چه پدی بنے استدلالون سی دے ابراہیم آدی دا پر جشی دے من الموقنین دا یقین کون کنا لتوحید پا توحید بندے خان عجائبات اس منونو دزمکو ارتو خیلو خان دزمکو عجائبات دا اس منونو عجائباتو گرا فا دا پر دا تفریح دے فلم جن علیہ لیلو رد علی المشرکین بالکواکب پدی کے رد مخ کے گورا رد علی المشرکین بالعباد صالحین اتتخذو اصناما آلہا اصنامی جوڑ کری ہو پا شکل دنے کانو بندے ملائکو پٹوانی جوڑ کری ہو انبیاؤی جوڑ کری ہو نیکو خلقو پٹوگانی جوڑ کری ہو غتے بے عبادت کول ابراہیم علیہ السلام پلار قوم عام درنگی ستوریو تے بے عبادت کول نو پدی کے رد علی المشرکین بالکواکب فلما جن علیہ لیل ہر کل چی تیار شوا پہ ابراہیم علیہ السلام من شپا شپا راغلا تیار شوا را کوکبن ویلی د ستورے ستورے ولی در قال حاز ربی ویلو ابراہیم علیہ السلام حاز ربی فی زامکم مانے بنے تفسیر بنے زن پہے کا حاز ربی فی زامے کو داد ما رب دے پا گمان دستا سکے دستورے چراو خط روشنئی ہو کا قوم تے خطابو کا دا رب دے دما پا گمان دستا سکے حاز ربی آگور استفان حمزہ دے استفان مخذوف دے احاز ربی فی زامے کم پاسا کار کی گی دن ازگیر کرنا پرداؤ کو پاسا ٹینکی بنے کار کی گی دن ازگیر کرنا پرداؤ کالا ویلو ابراہیم علیہ السلام احاز ربی فی زامکم اے دا زما رب دے پا گمان دستا سکے نا نا دا دما رب ندے دا چھ تاسو غلط گمان دے تاسو رب بوی تاسو بے عبادت کو خود دما رب ندے خا استفا میں انکاری دے یادا قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام یقولونا دا خلق دا خبرے کئی چی حاز ربی دا دا ما رب دے خلق دا وئی دا قوم والا وئی چی حاز ربی دا دا ما رب دے دا چی ندے دا دا ما رب ندے پیغم صلی اللہ اللہ اکبر فلما افلا ہر کلچے ڈوب شا ستورے خا ستورے ڈوب شے سمنا ورکش قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلو لا احب الافلین زم محبت نہ ستم د ڈوبی دن کے سرا خدای نہ ڈوبی گی خا دا خدای نشی کی دے پا ابطال دو الوہیت کوکب بنے استدلال اونست ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک بنے فنا نرسی خا دا خودوب شا دا خدای ندے اصل کے آغو خلقو چی دستوریو عبادت کول آغو دا پرے مسالہ بیناولا خا چی گورا دا ذہن کے کنو دا رب ندے دا ڈوب شا لڑو ختم شا فلم مارا القمرا ہر کلے چولی دست پگمے باز غن زلی دن کی ابراہیم علیہ السلام نو بیا ماغا مطلب دے قالا حاز ربی احاز ربی فی زامکم یا قالا یقولون حاز ربی دا خلق کوئی چی دا زما رب دے فلما افلا ہر کل چیڑو باشو دا سپوگ میں قالا ابراہیم علیہ السلام فرمائی لئی لم یهدینی ربی کچرے ما تلار نو خود دیے رب زما لاکونن من القوم الظالین خمخاب شویم زمان دا قام ظالین دا گمراہنن لکہ سرنگی دا قام گمراہ دے دا چے بزم غالات ہوئے خان خو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب العالمین اولنا لار خود دیو آخان آن ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل سوره الانبياء غره ولسم سيپرا یو پنځستم نمبر آیات هغه کې وی ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل دینه مخکې ابراهيم عليه السلام تعالی لار خود دیوا په سیدا لار روان کړي له ها مخکې نه پهل نه کله چې شپه خاتمه شوا نو ستوريو ردیمو که چه ستوره خدای نشی که ده نسبوگ میں خدای کی داشی نو گورا پا دنیا کے قسم قسم مشرکین تر شوی دی خان چاد ستوری عبادت کرو چاد سبوگ میں عبادت کرو چاد مرسترگی عبادت کرو چاد ملیکو کرو چاد جیناتو پیریانو کرو چاد انبیاءو کرو چاد نیکان سالیانو کرو چاد کبرونو کرو چاد اونو کرو چاد مولیانو پیرانو کرو دا ټول قرآن کی ذکر دی خان نو دلتا اغد ستوری علماء عابدین عام درنگی دا کمر عابدین و ردیو کا نو کل جشپا تیرا شوا آسابی شخا فلم مارا شمسا بازیغاتن هر کل جولی دا ابراهیم علیہ السلام مرسترگا بازیغاتن زلیدن کی قال حاضر ربی مغا منا دے احاضر ربی فی زامکم یا یقولون حاضر ربی حاضا اکبرو دا سپوگمائی دا مرسترگا اکبرون دا دیر غاٹا دے لوئے دے فی عقیدتے ہیں پا عقیدے دا دیو کے دا لوئے خدا ہے دا دیو پا عقیدے کے یا اکبرو فی الجسم دا غاٹا دے پا جسم کے در غاٹا دے دا سپوگمائی دا سپوگمائی نا دا ستوریو نا فلم ما فلت ہر کل چڑ باش دا مرسترگا مخام شخا مرسترگا لڑا دو باشوا اول تایید حوال تایید خواه اگرا قالا ویلو ابراهیم علیہ السلام یا قوم او قوم زما انی بریوم ما تشریکون یکینا زب ازارم جدای ما اعلان براعت دا اغو ما عبودانونا تشریکون چه تاسی شریکان کوئی دا اللہ سر کلا نیک بندگان شریکان کوئی کلا ستوری شریکان جوڑا ہوئی کلا میرستر کلا کلا سپوگمائی دا ٹول زنما نم خواه زب ازارم اعلان براعتی ہوگا خواه مسئلہ اور تبیان کا اور دیرو چی تاسو نظر بیزار ایم خواه داول تایید شخواه دویم تاییدو گورا اینی وجہ توجیه للذی یکینن ما متوجه کرده ذات پل للذی دی پرد آزاد فتر سماواتی والارز چه نوی پیدا کری دی اسمن نوالارز آز مکی فتارا یعنی نوی پیدا کون که ده بغیر دن اکشه نا خواه خنیفا دا ابراهیم علیہ السلام مائل دے دباتلنا حق طرف تا ومانا من المشرکین انین زدہ ٹلگی دے مشرکانونا تاسو مشرکانیو زدہ تاسو ڈالے ننیم خوا دا یاد ستے تاسو ملگرے زنیم خوا نو کلچ حق پرستوینو دا با اعلان کئی براعت اعلان با کئی دباتل پرستونا خوا وحاجہو قومو درہم تیدو گرا خوا وحاجہو قومو باس مباسا وکا دے ابراہیم علیہ السلام سرا قومو قوم دے باس مباسی شروع کے چھ تد مخدین نمانے قال ابراہیم علیہ السلام اور تو فرمیلو اتو حاجونی فی اللہ اتاسو جگڑے کوئی باس مباسی کے اما سرا فی اللہ فی توحید اللہ پا توحید اللہ کے وقد حدانے احال دے چھ یکینن ماتا اللہ لار خودلی دے پا دلیلو اکلیاو نکلیاو سرا ولا اخافو دا جواب دا سوال مقدر دے دیو بو بیا ویلو چلکا ابراہیم تدمو خدین نمانے تدمو علیہا نمانے غلیشا خلاب دیکا گاشی غلیشا کاٹنا بدو غرزائی مصیبات پدر تورسی گی تکلیف پدر تورسی خا تدمو خدین نمانے پہیگی مسئلے بن ابراہیم علیہ السلام فرمائلو ولا اخافو ما تشریکون بیہی پہیگی مسئلے بن زد نڈارے گم زد ویرے والا سڑے نیم زد غیر اللہ نا نڈارے گم نڈارے گم زد داغو معبودانو نا چھتا سے شریکان جوڑوئے پا اللہ سران الا ان یشا ربی شیعا دا الا استثناء منقطع دے ما قبل سرے تعلق نشتا پو من اللہ کن سر دے لیکن ان یشا لیکن چھ خوخشی رب زما شیعا دا چشی فیفالو بیا کئی خواہ که اللہ خوخشی نو غاب ما تا تکلیف رسائی تاسو معبودانو نزن داریگم خواه تیگم سلیون پا خواه علم نو خلق پا غریبان به علم وو نو دغه ملنګانو پیرانو به خلق دراول خان شلکه د پلنکی په نوم باندې نظر واچوا منختاو کا کني کاټ نه بده ورځي تکلیف درته ورسی بچی بدمړکی بیمار بدکی دا کیسه کہانی به خلقو تراولې خان نو دا نوې خبره نه ده ابراهيم عليه صلوات و سلام ته دا ویلو خان وی ګورا خلیشا دام سلیما کوا کنی خلب دې کا گاشی هود علیہ السلام ته دا خبر نو کړی چې تا ته مود خداینو zarar رسول لري لیوانه کړه ځکه دا خبره کې چې قوم عبد الله مالک من اله غیرو غیر الله کې دومره طاقت نشته ده چې غاب غیر د ازبابو چاته ته zarar ورسوي ها د ابراهيم عليه السلام فرمایلو دا ډېډې غوګ نه وباسا دا کیسه غوګ نه وباسا زنه ډارېګم ها کتا شما ډېر ډراو خو زه ډېر دوه لسړې نیم ها ډېر دوه لسړې نیم او کما ته الله ته تکلیف را کوي نو غابله خبره غاره کوي شما ته وسع ربي كل شيء علما فراخ دے رب زما رسیدلے دے رسیدلے دے رب زما ہر شی تا علم دے دے ہر شی تا علم رسیدلے دے ہر شی بنے پوئی گی خا افلا تتذکرون اے تاسو نصیحت نکبل ہوئی نصیحت نا خلی دا اللہ وحدنیت نمانے سوچو فکر نکوئی ماغا شانتا لگی ہے بیا اور طویلو چھ گو رہے وکیف اخافو سرنگی بزور ڈاریگم ما دا آئی معبودانو باتلاؤنا اشرک تم چه تاسو اللہ سر شریکان جوڑ کری دی ولا تخافون من اللہ تاسو اللہ نا نڈرے گئی انکم بے انکم اشرک تم باللہ چه تاسو اللہ سر شرک کری دی شریکانو پیدا کری دی ما اغا مخلوق لم ینزل بی چه ندل نزل کری اللہ تعالی پا معبودیت دیونے جلالین منا کئی بے معبودیتی ہی ما لم ینزل بھی انہی بے معبودیتی ہی پا معبودیت تدیبان انہ دے نزل کرے اللہ تعالی علیکم پا تاسو بن سلطان انسا دلیل دی معبودیت بن انسا دلیلم نشتا دے او تاسو دا غی عبادت کوئی او تاسو علانہ نڈرے گی او تاسو معبودان نو ڈرے گم نو بیا ابراہیم علیہ السلام اور تو فرمائی دو بے سوچا خلقو سوچ و فکر منشتا دے سوچ لگون دے اوکی فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پس کوم دا دو ڈالونا دیر حق دار دے بالامن پا امن کامل سرا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کچرے تاسو پئے گے کا تاسو کوئی دن کی وہ عقل در کی وی نو تاسو یوا ڈالا دے وہ زد یوے ڈالے والے ہیں مامل گری نشتا تاسو ڈرہ ڈالا دے تاسو پا حاکے او کزا پا حاکے زد اللہ بندگی کون تاسو دا غیر اللہ بندگی کون تاسو دا اللہ نا نڈرے گو و حالان کے پدیبان دلائل موجود دی چا اللہ نا ویرا پکار دے دا ثابتا شویر پا دلائل و اکلیا و نکلیا و اخیا و سرا اکل نکل سرا ثابتا دے اللہ نا دار پکار دے و تاسو سر ایت دلیل نشتا دے و تاسو وی چے ممابودان نوڈرے گا نو یوے ڈالے والا زیم یوے ڈالے والا تاسو دے تاسو یہ فَأَيُّ الْفَرِيْكَيْنِ کم یو دی دو ڈالونا احق بالامن دیر حق دار دے پا امن کامل سر دا عذاب نا دا ویرنا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پیگو کن پیگو ناسب نا پیگو جاہلی مرکبیو جاہلیو ارشاد الہی امن با پتشی سر رازی امن پا توحید سر رازی کم ملکی چه شرک نوی غزے کے بامنوی ہاں کم ملکی چه شرکی غزے آمن نوی عربو کی سمر آمن دے تا لار شا عربو تا سعودی تا لار شا قطر تا لار شا امارات تا لار شا بلز تا لار شا امن کامل لے ہاں شپے پروڑ بنے پروتوا ہیچ سے تکلیف نشتا ہاں شرک آڈے اور کی نشتا لیا ہاں نہ قبرشتا چاغ عبادت خلق کی نہ درگاشتہ دے آپ نور و زینوں کے بدی دشمنی امن امن نشتا غلے اڑا کے بد امنی والے زکا چار چا زاند پر معبود جوڑ کر رہے ہاں کمی علاکہ تا چلار سے بعد اسی موار ملوی گی برے خود ملوی گی سترگو ملوی گی مشومانو ملوی گی ہم درنگے دا زمنو والا ملوی گی دا خزانو والا ملوی گی زکا امن نشتا دے ہاں شاہ ولی اللہ محادث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما من بلدت الا ولها آلہۃ توبت دا سے علاقہ نشتا دے چھ پاغے کے خدین نوی جوڑ کری چھ دا غی عبادت نکی گی ہاں زکا امن نشتا دے ہاں بد امنی دے ہاں اور دا امن والا خبر اللہ خی اللذین آمنو ارشاد الہی یا کلام دے ابراہیم دے ہاں الذين امنوا آکسان چه ایمانی راوڑے دے ایمانی راوڑے دے مومنان دی کلمہ ویلی دے خود تشا کلمہ نا ولم یلبسو ایمانوں دی دے گڑوڑ کرے ایمان سرا بے ظلم شرک ظلم نہ مراد شرک دے ہاں عام ظلم نہ دے مراد نو کلائی چه ایمان راوڑے دے شرک ایمان سرا نہ دے گڑ کرے خالص توحید دا لے ایمان لے ہاں اولائک لهم الامن دیو دا پر امن کامل دے امن کامل دے وهم مهتدون دا پسید لاری دے ہاں دا اللہ وعدا دے ہاں کل چھ دا آیات نازل شو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم صحابہ بن ڈیر گران شو دا آیات ہاں و یا رسول اللہ مکے خدا چھ سوک نشتا چھ غنہ سنہ چھ ظلم نوی شو ہے ہاں بے انصافی نوی شئی مو بچا کہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو فرمائلو چھ ظلم نہ شرک مراد دے ہاں تاسو قول دل کمانے حکیم سے ندے اور ادھر چھ خپل بچی تے ویلو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم نہ ظلم نہ مراد دے ہاں عام ظلم نہ دے ایمان سرے ظلم نوی گٹ کرے نے شرک نوی گٹ کرے ہاں گورا چھ چا توحید سرا ایمان سرا شرک نوی گڑ کڑے اولائک لہم الامن اللہ فرمائی چی دیو دا پر امن کامل دے ہاں وہ چی کم جے کے بعد امنی وی نو بیا سوچو کا ہر جے کے دلبار دے و درگاہ دے و غیر اللہ تا چی غیری او غیر اللہ تا بندگی دے نظرانے شکرانی ری ہاں و تاوفو نری ہاں وہ یرا امن نشتاڑا کا غلا دے قتل دے زیادہ دے ظلم دے پیغم صلی اللہ اللہ اکبر واج اور کے دارے ہاں کم ملکنو کی چ شرک نشتا دے اغو ملکنو کیا من دے ہاں اللہ اکبر سالورام تئی دو گورا ابراہیم علیہ السلام و تل کا حجتنا دا مخ کے ملکوت السماوات والارض عجائبات ازمکے دا چی دی حجتنا دا دلیل زمونگا دے اللہ فرمائی اتیناہا ابراہیما ما ورکڑے ہو ابراہیم علیہ السلام تا دا میں ابراہیم علیہ السلام تا ورکڑی دے ہاں علا قومی ہی پا مقابلے دا قوم دا دے بندے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سر دلائل در مضبوط دلائلو اقلق مناظر ہو ہاں ابراہیم علیہ السلام مناظرے لے کڑی رہا پلار سرا قوم سرا آمدرنگ نمرود دا زمانے بادشاہ سرا مناظرے ڈیرے کری رہا واجب دلیلی با پیشولو سڑے بغلے کاول ہاں سورت بکرے کے سورت البقرہ نمرود سرے مناظرہ کری ہوگا چوب چاپی کرو فبوہ تلزی کا فر چوب چاپ شا حیران شا وڈری رہا جو بھی ورنک پیگم صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام مناظرے ڈرے کری ہوئے ہاں نرفع درجات اچتو مرتبے درجے بنبوت و توب تعلیم توحید اچتو درجے پنبوت سرا پ تعلیم توحید سرا من نشا و چالر چمگا خخوی ان رب کا حکیم علیم یقیناً رب دستا حکمت والا دے علم والا دے ہر شی کے حکمت تے وہ کوئے دے وحبنا لو اسحاق او بحل دی منگا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام زوی و اسماعیل علیہ السلام زوی و یعقوب علیہ السلام دلما سیو دے اسحاق علیہ السلام زوی کلن حدینا دی ٹولو تم لار خود لیا بل ارسال پیغمبری سرا پلی گلو سرا په معرفت توحید سره. و نوحن هداینا نو علی صلوات و سلام تمو معرفت توحید کړو هدایت مونږه کړو سمنا دینه معرفت توحید م کړو من قبل ماخد یعقوب علی السلام نا و من ذریته او د اولاد نو علی السلام نا هداینا هداینا مونږه مضبوط کړیو هدایت م کړو پیر سال سره اسوکو من ذریته داوودا چې داوود علی السلام سليمان علی السلام ایوب علی السلام یوسف علی السلام موسی علی السلام هارون علی السلام داوود او سليمان د تیبت شي ورکړی وي عام درنګ یوسف علی السلام تا ایوب ډېر مصیبتونه راغلي ور باندې داوود سليمان یوسف دا بادشاہانو ایوب د باندې مصیبتونه ډېر راغلي و اتل اسکل بیمار پروتو و موسی و هارون موسی علی السلام هارون علی السلام دیو ته معجزې ډېر ورکړی شوی وي وکذالک نجل موسینین قاف لبیان الکمال عام درنګی مونږه بدلا ور کوم نیکو کار وتا و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس دا څلور پیغمبران زکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام الیاس علی السلام دا مختص به کثرت عبادت وو دیو ډېر عبادت گزارو دا څلور پیغمبران کلو من الصالحین دا ټول د اوچت پیغمبران نو و اسماعیل و الیاس و یونس و لوط دا څلور پیغمبران مختصو بکلت الادباء دا مرگری کامو خا اسماعیل علیہ السلام یسا علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام مرگری کامو خا مختص بکلت الادباء وکلن فضلنا للعالمین آدی اطولو تمونگا وروالے ورکڑوالے العالمین پخپل زمانے بندے ومن آبائی ما من طبعی زیادے باز دا مشران و پلاران و دا دیونا وزوریاتهم ادا اولاد دیونا و اخوان مرون دا دیونا وشتبین اوما اغورا کری اومنگا دیو لرا لمعال الامور او چتو کرون دا پرا و حدین اوم مضبوط کری اومنگا دیو لرا خیل اومنگا دیو لرا الى صراط مستقیم رسولی اومنگا صراط مستقیم تا ذالکا هدلا دا توحید دین دا اللہ دے ذالکا دا توحید هدلا دین اللہ دا دین دا اللہ دے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہے اضافت برے تشریف تے خان دا دا قبیلے دا بیت اللہ و دا کعبت اللہ نہ دے پوئے گے طلبہ کا نہ پوئے گے یہدی بھی ہدایت کوئی پدی سران چال رے چے خوخی من عبادی دا بندگانو خپلونا ہاں وہ سو گورا ورنے گو گورا ہاں طلبہ اللہ ورنے گور کی دے ٹولو پیغمبرانو تا ہاں ولو اشرکو بل فرض و تقدیر لو اکثر پا فرضیاتو داخلی گی لو کان فیهم آلہتن الا اللہ لفسدتا بل فرض و تقدیر ولو اشرکو کچر دیو شرک کڑے وے شرکی وک دچا دی پیغمبرانو شرکو نکی بل فرض و تقدیر لحبتا عنہم ما کانو یعملون خمخاب و بربادشی وے دیونا اگر چھ کڑی ہو دیو عملونا کم عملونے کڑی ہو دا با ٹھول برباد شیئے ہیں ہاں؟ نبی علیہ السلام تعالی خطاب کی لئن اشرکت لیحبتن عملو کا کتا شرکو کہ تا عمل تباو برباد شیئے ہاں؟ شرک سرا عمل تبا کی گی بربادی گی ہاں؟ پہ ایک مسئلے بنے گا نا پہ ایک دا مشرک عمل برباد دے تبا دے ہاں؟ نو دی دواجہ نا شرک نا جان بچ گئی ہاں؟ شرک نا جان ہو ستے شرک تشی تیلے شی شرک دی تیلے شی چتا اللہ رب العالمین نا علاوہ کے بل حجت روا مشکل کو شاو گنے بل کرساز بل غیبدان بل حاضر نظر بل دا مرزون زیموار بل دا خزانو زیموار بل متصرف پا دنیا کے پاسمنون و عزمکو کے وگنے دا شرک دے خان دی تیلے کی گئی شرک پہ ایک مسئلے بند غیر اللہ تا پہ غیب بنے آوازو کیا پلن کیا را مدد شے نو دا شرک تے شرک تاحکر نوی شوی تمامو انبیاء و ذکر اللہ پاکو کد چو پیغمبرانو او بیو فرمیلو ولو اشرکو ورنگی وارک کچر دیو شرکو کبیل فرض برباد بشید دیونا اغچ عملو نیکڑی دی لئن اشرکتا لیحبتن عملو کا پیغمبر تا اللہ وی عمل بد برباد شیخا نو شرک سر عمل بربادی گی طول مرد عبادات کڑی دی لمنزونه د کړی دي خو چې صرف نظر د غیر الله ومنه چې کپلن کې کار موشه د بابا په نوم باندې د چرګټه منل دي یا د جنډا خلاف یا د غوڅکې پس چله نو ګره ټوله ملونه د برباد شو ها نو دې د واجنه د شینو نه ځان وسته مسلمانان ځان وسته ها دا خطرناک شه لري ها ټول عمر عبادت ته تبا کیږي بربادیږي ها الله اکبر اولائک الذین دا هغه کسان دي د پیغمبران اتینهم الکتاب چورکلې مودي ولر کتاب دلیل نقلی والحکما پوید دین والحکما پوید دین دلیل عقلی والنبوته نبوت مور کړلې دلیل وحی دا څه شي ده پره دا دلیل نقلی کتاب دلیل عقلی دین پوی دلیل وحی نبوت دا څه شي ده پره تقدیر دے برات لے اشاعت توحید دے پرد خوراولو دے توحید لے نشر توحید فا این یک فر بہا حولا کچر انکارو کی پا دی شئینو باننے دی کتاب باننے دی حکم باننے دی نبوت باننے ہا اولائی دا خلق دا موجودا خلق چی کمو تا دا پیغمبران را غلی دی کدیو انکار وک نو فقد وقلنا بہا قومن یقیناً مقرر بکومنگا بها پدیشینو باندې قومن بل قوم لیسو بها بکافرین چه نبوی پدی مخ کے کلماتو مخ کے دی کتابونو او امدرنگی حکم و نبوات بنے لیسو بها بکافرین نبوی پدی باندې دیو انکار کون کی نو دا چیو چه کمو خلقو بے انکار ہوک اللہ بنور خلق پیدا ہوک او پاخیری کے اللہ رب العالمین صحابہ پیدا ہو گو ہاں تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین چه خوب یا دین دا پر سورہ قربانی کڑی گوڑ گوڑی دنیا تے دین و رسول کوی نہ رسول خلافتی قائم کا کئی منہ کا دا چه خلق اللہ رب نے مقرر کو ہاں اللہ اکبر اولائک اللذین حد اللہم دا کسان اغدی حد الله چلار خدلی دی ور الله تعالی بے دعوت ال توحید په دعوت سره توحید طرف تا الله رب العالمین دیو تلار خدلی وا دعوت ور کول توحید تا اریو پیغمبر توحید طرف تا دعوت ور کړل و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون اریو پیغمبر دا دعوت ور کړو لا اله الا انا بل اله نشتا بل معبود نشتما سوا دا اللہ نا نو دا آغا کسان دی چلار خودلی والا تعالی پا دعوت سر توحید تا توحیدی بینوال او موجوداو خلقو فبی حدا ہو مکتا دے مخاطبہ پیغمبرہ آم مومن مسلمانہ فبی حدا ہو مم پاس پا ہدایت دیو بانے ایک تا دے تا ایک تیداو کا د دیو پدی ہدایت باندې اقتدا وکا یعنی دا کوم نشر و اشاعت یو کړه دے توحیدی خور کړه دے دا تم خور کا دیو پسې اقتدا وکا دا مسالہ تم بیان کا ها دا تر قیامت پورې موتا ټولو ته خطاب دے ها چې کوم مخ کې تر شوی دی الله دینی بیان کړه دے کغه پیغمبران دی ک صحابه دی ک تابعین دی تابع تابعین دی ائمه مجتہدین دی کومی لارے بنی چراوان دی نو پاغی لارے بندے ایک تا دے تا اقتداء ہو کہا نو گورا دا نیکانو پیراوی نیکانو پس اقتداء دا خکار دے ہاں پہنگم سلیم چایو میشنوی خمیشن اگا میشن پس تراوانی پاغی طریقے سر کار تا کوئی نو دا دیر خکار دے ہاں پا دی بنی اللہ عمر کئی ایک تا دے اقتداء ہو کدیو پسی وَمِنْ هُدَاهُمْ هَذَا الْقَوْلِ ربتی ما قول سرا بازی دا ہدایتو دا دیونا دا قول دے چه پیغمبر علیہ السلام یلو زداوت کوام تبلیغ کوام تاسونا پدی بنی چا مزدوری نا خلم کل طریقہ دا تبلیغ و دا تعلیم آگورا انبیاء و من تبلیغ فارض ہو خا دید و جناغوتا و اجرت حرام ہو خا پیگم صلی بنی ماو تا کا دعوت کوم تبلیغ کوم درس تدریس کوم ماو تا دا پر جائز دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ولی دا د دینی ضرورتو نه ریه کته درس تدریس کوي تنخوانه اخلي امامت کوي تنخوانه اخلي قضاوت کوي تنخوانه اخلي نو بیا به مزدوری کې کوي بل چه به وي ها نو دا تعلیم او درس تدریس وبیا څوک کوي دا الله دین به څوک خورای ها نو دی دوا جنا دیو د پره جواب شتاله ها چې گزاره او سره کیږي الله دین د پره دی دوا جنا اشرف علی تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سره تیر شوی دی علی دا درجو چتی دی ها آ فرمایي چې عوامو تپکار دی چاګه مدرسې جوړوي مساجد جوړوي اندرنګي علماء او ته تنخواور کوي د کورونو اخراجاتي پورا کوي عالمان بناستوي عبد الله دین خلکو ته خی تی به خدمت کوي ها عوامي به خدمت کوي نو بیا به د دین کار حقيقي دین ته فارغ وي ها حکملان ملا صاحب کچکولنګر زوي مدرسان جوړوي جماعتن جوړوي مسجدن جوړوي دار تدریسن کوي طلباء او خدمتن کوي د ټول چاپلار کوي دانشي کوي ها نو دې د واجنا عوامو ته پکار دی چې هغه مدرسو کې تعاون کوي مسجدونه جوړوي مدرسې جوړوي استادانو تنخواوانو کوشش کوي د مدرسې د بیل د بجلی کوشش کوي چې بیل لاند کې ها نو یو سړی وڅو کی مدرسې خو پندي چلیږي ها نو بیا به دین ته فارغ وي قران به بیان وي حدیث به بیان وي تقریر نه وکوي خالق ته بدل الله دین خای ها او دا خلق کو خدمت کوي نو دین به مضبوط وي او چلیږي وها او کبیا یو سړی لګیا شي مزدورین کوي خوارین کوي دارسن کوي تدریسن کوي خدماتن کوي دا ډیره مشکل لري یو سړی نشي کوي ها قل هو پیغمبر لا اسالکم نغوڑم تاسونا علیه پدی دعوات بنیو پا تبلیغ بننی اجرن مزدوری ان اجریا ان ہوا ندیدا قرآن دا ہدایت الا ذکر للعالمین مگر نصیحات دا پر دا عالم دا قرآن نصیحات دا عالم دا پر دا ہدایت نصیحات دا عالم دا پر گورا دا مضمون پڑیرو جینو کرا غلی دے خان لا اسالکم علیہ اجرا سورۃ الشعراء وګورا نو نسمسی پرا یوسل نہم نمبر آیات دا ځان سره تایید کی لیکا سورۃ الشعراء یوسل نہم آیات عام درنګي یوسل او اجتماع آیات یوسل پنځه تل اجتماع آیات یوسل څلور شپه تم آیات یوسل اتیا میات سورۃ الشعراء کې دا څو ځینو کې ذکر دی ها لا اسالکم علیہ اجرا دا څو نور ځینو کې قرآن کې ذکر دی ها زجر ور کوي ها رټنه ور کوي رب ته دما قبل سره دا دی چې کلا تور ته وي چې فابه هدا هو مقتدی د دې خلکو په لار روان شه دغه خلکو هدایت پسې اقتدا وکا دا مسله ته منا تند دین شروع شاته وکا نو باطل پرستوي چې د متبدری والے نه کوي چې مود تا ته بدری کوم مود تا خبره چې منون د مخابره والے نه منه والے مونږ علم نه دې کړه اته مود کدو وانو پانی یلګی مو علم کړه دې کړه تمو په والے نه روانه کې تاسو روانه یو الله جواب کوي دا بچاو ایلو دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته يهود علماء ویلو ها وی ګور مو علم کړه دې مخنا دنی علمانیو و تا چې پامیانو کې راپورته شوی ها ته د مخابره والے نه منې څه خبره مانو همیشه د پر بتل پرست حق پرست دا جواب کوي ها چې تور ته چې جی راشه دا مسله ومنه قران کې دا مسله ده حدیثو کې ده صحیح خبره ده رواج رسم بدعات شرکیات پریک داوا نو دے بوئی چه نا تما پسے والن روانے گی چه تا پسے روانے گم زتانا غٹ علیم یا زتانا غٹ مفتی یا اللہ رب العالمین فرمائی چه دا خبر سو کئی کنا نو دیو دا اللہ تعظیمو نکو ما قدر اللہ حق قدری ہی دیو تعظیمو نکو دا اللہ تعالی پا حق تعظیم سرا دیو عزت و نک د الله تعالی په حق عزت سره، دیو صفات و نک د الله تعالی په حق صفات سره. وې څنګه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مجلس کې حاضر و، نو پاغه مجلس کې ابن سریا یو عالم و د یهودو، اور ډیر غټه خېټه واخه اور ډیر څور بخه. نو دی مجلس کې نبی علیہ السلام هم حاضر و، غان حاضر و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو، عبداللہ ابن عباس نہ روایت تے باجی ہوئی چھے مالک ابن سیف وخا، مالک ابن سیف دا یولوی عالم وخا، باجی ہوئی چھے ابن سرائیو کانا حبرن ورجلن سمینن، کانا حبرن کانا خبرن و رجلن سمینا. پہنگے مسئلے من نبی علیہ السلام مجلس کے ناس تو یہودو تے دعوت ورکون، نو پدی کے اغالم راغ لخا سرا خیٹے وا او غاٹا بڑی وا او لوی علیم وا، مالک ابن سیف نمائی وا، یادا چھے ابن سرائیو. نو کل چھے راغ لخا، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو، او مولای صاحب په خیر راغل استره ماشي و خبره کوم، انشدو کا بالله تا تز قسم در کوم په الله باندې، مولای صاحب تا تز الله باندې قسم در کوم، بالذی انزل التوراۃ علی موسی په هغه ذات باندې قسم در کوم چې موسی علیہ السلام باندې تورات نازل کړی دی. یو مسالہ در زنه تاسو سم حال تجدو فیها، ایت دا مسئلہ پا تورات کی مومے کا نا، چھ پا تورات کی دالی کلی دی چھ ان اللہ یبغیزو الحبر سمین، اللہ رب العالمین دا چور عالم سرا محبات نستی بغس کئی. دے پا تورات کشتا کا نشتا دی مولی سے تا پوس کو، وفعنت الحبر سمین تا خو ډیر تور بالیمی، قد سمنت من المال الذي يطعمك اليهود، تا تور شوه دا هغه مال نه چې تا ته يهود درکې او د يهودو مال خوره، رشوتونه خوره، ها د یتیمانو مال خوره، او تور شوه خطر سره شوی دی. دا تورات کې شته کني شته چې الله تور بالیم سره محبت نسته. کله چې نبی عليه الصلاه والسلام دا خبر او کډر خلق نوستو، فزاحق القوم، نو دا قوم وخندی دا، نو کله چې وخندی دا، نو مالک ابن سیب او فرمایلو، ما انزل الله على بشر من شيء سلب کلیو که الله په بشر باندې په یو پیغمبر باندې هیڅ کتاب نه نازل کړی. ها صافه انکار یو کله چې زید کې سړی راشي کنه، عینات کې راشي، بیا عرشی نه انکار کوي، ها بیا علم علم نه پکریږي، لوی عالم به خو باز دې کې و حق نه انکار وکي. ها نو دا څه نوې خبره نه ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره دی عالم تا وکا او دې صفای انکار وکا. ها اس قالوا ما انزل الله، کلچ نو بیا کلچ دا خبره نبی علیہ السلام وکا او دې انکار وکا چې ما انزل الله علی بشر من شيء، نو پیغمبر سره ون نو قوم اور طویلو، ما حزل الذی بلانا عنکا، دا څه خبره کوي تو خو مت ډیر دعوتونه راکول چې تورات کې دلی کلی دی، انجیل کې پلانکی کې دلی کلی دی، تو خو مت د کتاب نه ول تو خو دینه صفاین پارو. پیغمبر سره ون نو یهود ورتا غصه شو، ها دی په ځای باندې بیا کعب بن اشرف مفتی صاحب مقرر کا، ها کعب بن اشرف دان درول علم هغه په ځای باندې بیا دا رئیس مقرر کا، مفتی مقرر کا، قاضی مقرر کا، ها چې دمو مشرب کعب بن اشرف ته دمو مشری نشه کوي، ته خو ډیر په غلطه رواني غلطي کې سه او کې ټولو مرد مو ته مسالې کړي دي، وس دا خبره کې نو ما قدر الله حق قدره دیو دا اللہ صفت بیان نکا عزتی و نکا پا حق عزت سرا ایس قالو کله چې ویلو دا دیو دا خبر اوکا ما انزل الله صلی الله علیه و آله ندی نزل کړه الله تعالی علی بشرین په بشر باندې پيو په عمر باندې من شي څه شي الزامي جواب وګرا کولور ته یې په عمر من انزل الكتاب الذي جاء به موسی سوک ته غزات چې نزل کړي دی کتاب هغه کتاب چې راتل کړي په دې سره موسی علی السلام نورن چې غا نور او رڼا وو واحدن هدایت وو لناس بنی اسرائیل لپاره ناس نه مراد بنی اسرائیل دی اناس کے لئے فلاما دی خریجی دی خواہ لگے چھے تورات عامو خالقو دا پرنو صرف بنی اسرائیلو دا پرنو دی دا پرنو تا سوگری صورت بنی اسرائیل پینجل سمسی پرنو دویم نمبرات واتین مسل کتابا و جعلنا حدل بنی اسرائیل دا آگا دے کہ بنی اسرائیل دی خواہ لیناس نمرات بنی اسرائیل دی تا جالونو چھے تا سوگر زویدی کتاب لر قرا تیسا تکڑے تکڑے ہو بدبختو تاسو دا کتاب ټکوڑے ټکوڑے کړه دے توب دونا بیان د مقبل خکارا کوي دی ټکوڑو لرا و توفونا کثیرانا بازی خکارا کوي اپٹاوئی کثیرانا دیر دا کتاب پٹاوئی حاکی مسالے اور کے پٹاوئی آیا تارا جم پٹاوئی ایک مسالے بنا نبی علیہ السلام اور طویل فاتو بے تورات دیو پا کام کیوا کسا شویوا زنا شویوا ہاں تو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو فاتو به تورات تورات راوړې کله چې تورات راوړ نو آغا ابن سریا ترخیټی آیا ترجمانه لاس کې اخلو وی جی نشتا په تورات کې آیا ترجم دا حکم نشتا تورات کې حق پرست عالم عبد الله ابن سلام دان يهودي و ها نور ته ویلو عبد الله ابن سلام او ابن سریا ما تخسر په یګوند کتاب ما یې لری ها دانا چه صرف تایه لیوی دا لاس تو اوچات کا چه لاسی اوچات کا فا ازا ہی تلوح آیات ترجم پڑکی دادا چه خوا پڑکای کولا خوا نسترگی زیڑ شوی خوا وی زیڑ سترگیا حق بندی دا لاس کے اخلا خوا آیات بندی لاس کے اخلا خوا تو ایک مسئلے بند نو تاسو دا کتاب تکڑے تکڑے کڑے رے خوا ای ہی او پټاوی ډېر ډېر کتاب ډېر مسالې پټاوی ها وا علم تم ما لم تعلمو تاسو ته تعلیم درکړې شه دا چې تاسو نه پېیدو نه تاسو الا باو کو نه مشران تاسو کولور ته په عمر الله الله خپويږي ثم زروم کم سلا نه مني به پرېګ داوا فی خوزهم په باطل خلو کې لابون چلو به کوي ها دا باطل پرستی پرېګ داوا خپل کار به کوي ها خپل کار وکي تجالونه قرتیسا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه بے ضرورتا قرآن ٹکڑے ٹکڑے سپاری سپاری کول دا نجائز دے ہاں چه تبیل بیل سپاری مکررے کے ہاں بے ضرورتا ہاں ایک مسئلے من اکل چه ضرورت ہوئی نو بیا سپارا جوڑاویش لکه اول سی پرا مشومانو د پرا الف لام میم سی پرا دا مشومانو د پرا بلا چپ کوي شه ها اپنور سی پرو کې ضرورت نشته دی ها لکه څنګه ختمونه والا ویدا سی پری دی ها ایوایو تقسیم دی ها ریوجی ختمونه کوي ها په یوه مسئله باندې امام قرطبی دا مسئله ذکر کړی دی ها ځان خبره نه کو تجعلونه قرتیسا ګرځوي تاسو ټکوډه ټکوډه پیغام صلی الله علیه و سلم نو دی یهودو تورات ټکړه کړو په مقصد د پرا نو تی خپل مقصدونو پر قران نه ټکړه ټکړه ما جوړاوه ها پیغام صلی الله علیه و سلم چې خپل مقصد د پرا ټکړه کې ها خاتم د پرا سیپاره کې یوه جدي سره ختم نه وو او بیا بور باندې مړی پسې به خاتمو کې بیا بور باندې خوراکونه کوي بسکټ په خوري پیسې به خري دا مطلقاً حرام دی ټول علماء نه تاسو کا مفتیان نه تاسو کا د علماء دیوبند کتابونه وګوره همدارنګه د علامه شمیر رحمت الله علیه لوی ساده تر شوی د محمد امین ابن عابدین شمیر رحمت الله علیه چې داتې مفتی نشته چې غا شمی نوی پڑھاو کړی وره پرې مفتی نشي جوړی د شمی مطالعه ونکي رسائل د ابن عابدین شمی غا وګوره او مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه معرف القرآن کے اوگو رسڑیا صفائی لی کلی دی چې مړی ختم باندې خوراک کول پیسو خستل حرام دي ناجیز دي شریعت نه خلاف دي نو د سیپاره چې ټکوډه ټکوډه کې خوندي مقصد د پره ټکوډه کې نور څه مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا د ریوجی ختمونه دا ګوره شریعت کې نشته دي علماو نه تاسو کې تاسو به پر پیغمبر دی کوي چې الله مولوی صاحب ختمونه باند کو ختمونه نه دي باند خدا طریقې چې کوم خلکی د خلاف دي شریعت نه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان شاء الله چار مفتی نه تاسو کې اب تا تا وضاحت سره خبره وکړي او په دې باندې الحمدلله مسره حوالی دی ها چې ختم باندې د مړی په ختم ایصال ثواب د پرا په دې باندې خوراک کول پیسو خستل دا ناجیز دی حرام دی بدعت دی پیغمبر طریقې نه خلاف دی یو ګاډه کتابو نظر ته پیش کوي شم په دې یو ګاډه چې ها یو ګاډه نشي وړه وړو کې ونه ګاډه ها دورا حوالی دی ها دا مصالح واضح دی البته تبارک ته پر ختم نفس تلاواتو کې ختم ضرور نه دی چې ته ټولی سی پرې په مخ وی ها ټول قران په مخ وی بس تلاواتو کې ایصال ثواب د پر مړی ته وروبا ها یا څو مریض دی کور د جوړ کړی دی برکات پر ختم کې دیبن خوراک کول د جهیز دی ها خودی ته د اهتمام کول شواری والے مغه کور کې وکی او بیا تاور تاو کې حافظان ملین دا ثبوت نشتا خورته چې مولوی صاحب تاسو تلاوات وکړو ما ته بیا دوا وکړو خا چې ما کور کې خیر او برکات وچی ها الله پاک نو دا خیر دی نو کپ دی باندې تا چای بسکټ او خوړو یا چې پیسې در کې جواز شته نفس جواز بهتر نه دی ها ولی ځکه چې په دې غوړو زړو عادت سي بیا موږ سنبالېږي ها بهتر خبره نه دی بس دې کې داسې دینی ضرورت نشته دی بای خو بس تلاوات وکا مړی ته وروبخه لاپه کې جنت الفردوس نصیب کی نو کپ دې باندې ته خوراکونه کې څاکونه کې پیسې و نخلې نو دا ګنټانی ما ته خرابه کی څه قسم نقصان نرسي ها هیڅ توان نه جوړيږي الله رضا ده پرې وکا باز خلق وئی و یره مو ختم الله رضا ده پر کوم ا ختم ول وئی چې مو خیرات الله رضا ده پر کوم دي کی بیا ته سوا غاده دي د وجنا علامہ محمد امین ابن عابدین شمی ا فرمای ولول الاجرتو لما قرا احد لاحد کچره پیسې نوی خوراک نوی یو سړی بل سړی ده پر تلاوت نکی کنی ازمیشو کا دے گاز دے میدان یو سړی ویلو چې ما سل غزا ټوب کړل بل ورته ویلو چې راشه دای غاز دای میدان وکا سل غزا ټوب تای واورېز ختمو کا خو هغه خلکو د پر چې ختمونو بنه عادت وی ها موږ نه خلکو د پر نه الحمدلله مو لاس ختمونه درته کوم سارا بالکل سوچ مم نوی چې خوراکی رونه کې چای پخینه کې غوخه رونه کې بسکټی رونه سوچ مم نوی ان شاء الله خو هغه خلک چې پدی بنه مختادی چې غوي چې مو ختم خدای د پر کوم و توایی چیزا خیرات خدای دا پرا کن دا یو دو دره زلی وزمیا خان تجربه او کا وی حافظان و سیبان و استازان و دا کم خلق چی پتیکو بانی ختمونه نسی دا خلق خان کاتولو تا معلوم دی پتیکو ختمونه نسی خان و پورا ختم نکی خالی هم اللہ جنا بنده تلاوت پو که خدای گوا دی که کاتول ختم کی واسی پران دیوی خان آج سے دوکا ورگی خان ازمیش رو بنیو که سیبا ایو آوریز راولا او خید دیر سی پره رو بنیویه خیستدی که او کلا چی ختم وشی نورتوی چا پیزان و استازان و دعا و کئی چالا دا ختم قبول منظور کی مڑی تیورا سول کی او جی بس خیر تا خیر ما تا پا مخ مخاوی زی جی ایتم نشتدی خا نو بیا تا گورا چی دروازه نوزی نو دی سڑی بنا بیا نی به ساروی نی به خیوی ها بیا به د ځمکې دربی چې الله د دې تبا کی مو به عزت یو کا مو ته ترونو د دې وخت کې پاته لګیږي خا دې وای چې الله رضا ده پر خاتن کو ته وای چې زه الله رضا ده پر خیرات کو تی بیا وکړه ها پیغام سلام دا زه درته وایم زه په خوا زمانه کې هم ته مثلا نه معلومه دا ختمونه بډیر کیدو دیو ځکه ته کسانو خاتن کړو غریبون کسان ووم نه د قران والا چې چا تلاوت کړي خو دا عوام او دا غیب را جمع کو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا سکاسانی برا جمع کو بیا با خاتن کولا خان نو پا یو خاتن که زم موجودو پیگه مسئله دا زر تخفل تجربه نا خبره کن نو غال لغن غریبانو چی چا خاتن کرده و خان چه می پخه که اغن آباد تکال وقت چراغل نشته بندر کولا و بیا با تکالا نتا خمزبوتا بغیر دا پسنا بلسنو زبردستا وخا وخا خودی سڑی سپینی وریجی پا خلیه ها تا پالای اکنو که چه کم مشر ملاو نو آقاو یلو چه اللہ دا دیت تباو برباد کی دا مو بیزتیو که مو دا پر وریجی پا خلیه دا مو خیلو چه پسی بالال کرده نو ما تا دا پتاو لگی دا خاتان اللہ رضا دا پرنده ده ها دا تجربه ها کتا کن لگونی تجربه خون که ها کن پا ایگه مسلی بند سالی المجربه ولا تسالی الحکیم تجربه ولا سنین نتا پوس کوا ڈاکٹر حکیم نما کوا بعض وقت که ڈاکٹر حکیم دیر کرسو نا کری وی خان ایم بی بی ایسی پاس کری وی سپیشلیس ڈاکٹر وی خو تجربه نوی خان و بعض دا دا دکانون والا نری دو سخت تجربه وی خان آر مرس که تجربه وی خان پا ایگه مسلی بند نو دی که ورورا مو تجربه شوید دا مو دا طول خلق تلی ری خان مو تا دیر رزون مدون دی خان موی پیجن کده وی چه نا دا چیری واغ دی و داغ دی پا ایگه مسلی بند کنه پا ایگه دا چیه چه جل دی روزان ختم دا پارا چه تیی خان دا ټول شریعت نه خلاف تی دی دا پرا تاسو وګوره احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد لودیانی رحمت الله علیه اغه چې دا خاتم پر کوم اهتمام کی بلختونه غړی او کوم دا ګول دایره جوړی او دا چټای غړی بلختونه بشتره غړی دان شریعت کې نشته ده ها پیغام سلام دان شریعت نه خلاف علماء دیوبند لیکلی خو عمل خو نشته چې په خپل دیوبندیت ته کنه خو یې رزه دیوبند ده څنګه دیوبند ده چې دیوبند کتابونو کې ټولو مصلا لیکلی دي مفتی محمد شفیع نا غاٹ دے و بندے بل سکتا غوی چھ دا ناجائز دے بدعات تے حرام دے دے دا نمانی خوا بس یہ چھ دے و بندے دے و بند ٹکا دار دے بس کئی بدعات چھ دے علماء دے و بند سخت بدعات و خلاف تے خوا دے وی چھ دے و بندے بس اللہ رب العالمین در آخان وکیم خاجی یہودو بدا کار کول چھ تاورتی تکڑے تکڑے کڑو نو د نبی علیہ السلام امتی تا قرآن ٹکڑے ٹکڑے نہ کہ ہاں بازے مانے بازے نہ مانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دا خنہ دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خنہ دے خاجی ترغیب قرآن تور کہی ہاں وہذا کتاب انزلنا ہو دا قرآن وہذا دا قرآن ماشاءاللہ و حاضر کتاب انزلناو دا قرآن دا کتاب لوی کتاب دے انزلناو حاضر کتاب عظیم کتاب ان کے تنوین تعظیم دا پر دے ہاں انزلناو رلی گلے دی منگا مبارکون مبارکون پدی کے خیرہ چول شوئے دے او طلبا لغو نمانے زدہ کہا مبارکون عالمو مبارکون طالبو مبارکون خادمو مبارکن محبو مبارکن سامعوہو مبارکن عاملوہو ماشاءاللہ سوک دا قرآن وئی بیان دا قرآن کیوی دا مبارک تے دیکھ خیرہ چولے شوئے دے طالبی مبارک تے خادمی مبارک تے اوریدن کے مبارک تے دا دار چھے کمزے کے اوریدے چھے دا ٹول مبارک تے خان کمزے کے چھے قرآن درس کی گی تلاوت کی گی دا مبارک تے ہاں مصدق اللذی دا تصدیق کو ان کے لئے داغ کتاب بائی نئے دے چھ مخامخ دی کے دے چھ غا تورات انجیل دے او بل قرآن مقصد سے دے ولی تنظر ام القرآ دید پرا چھوڑا رویتا پدی قرآن سرا ام القرآن آغا مورد کلیو والا مورد کلیو والا سوکتے ما کے والا ام القرآن ما کتے لیشی ومن حولا آسوک چھ گر چپر دی ما کے ندی دا وڑا روا قرآن ورطا بیان کا ہاں قرآن بیان کا قرآن سرے وڈا روا ہاں او علماء قرآن بیان کو خالق پا قرآن وڈا روا قرآن کی چکم حکم ندی دا بیان کا مفتی صاحب قرآن بیان کا نبی علیہ السلام میشن بنے عملوں کا ہاں واللزین یؤمنون بالآخرہ آکسان چې یقین کوي په آخرت باندې یؤمنون به ایمان راوړي په دې کتاب باندې وهم علی صراط یحافظون دیو په منځونو خپل باندې یحافظون حفاظت کوونکی دی ها حفاظت ها خواجه خاتم سره اسلام کې شتا نه ها خواجه خاتم خال د قران ختم کی خواجه د څوک ته دی الله کدی باندې خود پويګم پويګم صلی الله علیه و نشته شریعت کې اچه خلق لګیا دی ها پويګم صلی الله نی قران کې ثبوت شتا نی حدیث کې ثبوت شتا نی بل طریقې کې ثبوت شتا دی اچه لګیا دی ها پويګم صلی الله خواجه خاتم خاجی الله اکبر وګور اورتا ها نو ګور چې څوک ایمان لري په آخرت باندې آخرت معنی نو غب قران خامہ خامنی موز وکي ها ومن ازلم من افترا زجر ورکی رټن ورکی څوک تلوې ظالم دا هغه چانه چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ دا اول پاگل دی اوس پاگلان درته خي ها اے مشرک اول پاگل دی ها لوی ظالم دا آغا چانا سو کی دیشی افترا علاللہ کذبان چه نسبت درو کی آج جوڑی پا اللہ بند درو اول پاگل مشرک دویم پاگل مدعی دنبوات دویم لیوانی در تا ذکر کی قرآن لیوانی ذکر کی چه لیوانی او پی جانا مشرک غاٹ لیوانی لے خان چه اللہ بند درو جوڑی اللہ سر شریک نشتا دے دوی چه اللہ سر شریک شتا دے دویم پاگل او گرا چه ده نبی علیه صلاة و سلام رسالت نه انکار کی اخپلا آدزان نه دین جوڑه ای خواه بداتی آمدائی دونو بواد وقالا دویم پا گلو گرا اوحی ایلیان او قالا یوی ده اوحی ایلیان وحی کولیشی مالرا ولم یوح ایلیه شیعون حال ده چه وحی نشی کولی ده تدیتشی مدائی دونو بواد ته خواه عام درنګي بدعتي دي د نبي عليه السلام دین کې پیوند کاری کوي ها نبي عليه السلام دین مکمل دي اده اور کې ځان نه دین جوړي وي جی دا حق اور دي ها نو حق اور دي او ته خود نبوت مدایش وکنا در غلط کار دو درم پاگل وګرا ها مدعی د خدایي چې غد خدایي داوا کوي ومن قالا آغا سوک چوئی ساون زلو زجوڑا ولی شم مثل ما انزل اللہ پا مثل داغی چی نزل کرده دی اللہ کوم شے چی اللہ نزل کرده دی قرآن دا زن جوڑا ولی شم یعنی خدایی داوئی اوکا دا درم پا گل دی خوا گورا او قال اوخی ایلی ولم یوح ایلی شیعون علماء زکر کئی پا دیزے که رد دی پا پیری خوانو بنده او پا غلط و تویزگرو بنده خوا بازی پیری خانوی خان غیب و خبری کئی خان زن خبری کئی پیگم صلی بان غلط توی زنہ کئی کوڑ منتری کئی او بیاد آواد علم غیب کئی وی زپت توی زنہ رو باسن خان اللہ وی چه سخت دروزغون کئی خان دروزغون کئی اللہ دا تباہ و برباد کا علم غیب صرف اللہ تا دے خان اللہ رب العالمین علاوہ کے پا غیب و سک نپوئی گی خان زجر ورکی خواه آ تخویف اخروی ولو ترعیز ظالمون اللہ فرمائی دا دره وڑا پگلان لیوانی ظالمان دی خواه کداواد شرکوی مشرکم لیوانی دی داواد پیغمبری کی دا لیوانی دی داواد خدایی کی دا لیوانی دی دا ظالمان دی ظالمان آ کلچ ظالمانو نروخ کبسکی ملیک نو بی حال گورا ولو ترعیز ظالمون بشرت که او گوره تپ دی وقت زلیمان دا زلیمان دی دا مخی تیر شو فی غمرات الموت پس زن کدن سختیو که فی غمرات الموت فی شدائد الموت ای سکرات الموت پس سختیو زن کدن که او گوره نو گوره جزه محضوب تی طلبا لرا ایتا امرن فضیع تب او گوره امر دحشت والا امر خان تب دی وقت دحشت او گوره خان چه دیو نا ملیک روخ کبس کئی زنکدان ویده دیو دا پگلان زنکدان وقتی چه اگره والملائکه تو باسیتو ایدی هم آملائکه چه غوڑه اون کیوی دل سنو خپل دیو طرف تا مراد عذاب ده دا قیامت یا برزخ کی عذاب ده عذاب قبر باسی تو ایدیهم لزربهم د پر د وحلو د دیو حاز عذاب القبر و عذاب البرزخ ها خلق وی چې عذاب قبر نه منکر دی الله د ته هدایت وکا ها عذاب قبر قران نه ثابت ته ها خو کیفیت بنی مون نه پېږو چې په کوم کیفیت یو ورکی ها په کوم سره و مشرک د پرا کافر د پرا ظالم د پرا عذاب قبر شته مؤمن د پرا نشته دی ها الله اکبر او نو باسی تو ای دی هم چه ور غڑاون کی ویل سن اخپل دا ملیک لیزر بے هم دا پر دا وحلو دا دیو پا کمزے کے پا برزخ کے قبر کے یا پا قیامات کے خوا او بیا با ارتوی او ملیک با ارتوی اخری جو انفسکم او بسی زنون اخپل دی عذابنا یا او بسی رخون اخپل الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځ بدلا بدر کول شي دا عذاب درسوي بما كنتم تقولون على الله غير الحق په سبب دا سره چې وای تاسو چې تاسو وینا کوله په الله باندې غير الحق نه حق خبره غير الحق نه حق خبره کله دا الله باندې دروغ جوړول مشرکان کله د نبوت دعوا کولا ها او کله د پیگه اکل د خدای دا وکولا وکنتو من آیاتی تستکبرون وی تاسو دا آیتونو دا قرآن نا آیتونو دا اللہ نا دلیلو دا قدرت اللہ نا تستکبرون لوین کولا خا تخفیف اخروی ویقال لهم ویویلشی دولران او ظلمانو ولقد جویتمونا یقینا تاسو رغلی مونگتا فرادا یوازی تشتور تشتور رغلی خا راغلی و تاسو مونگ تا تشتور کما خلقنا کوم لکه سرنگی مونگا پیدا کردی و تاسو لران اول مرتین اول زلی اول زلی تاسو مونگا پیدا کردی و خان اول زلی سرنگی مور نا پیدا شوی برباندوی پر توکتا نوان خط نو خان پیگم سلیمان برباندوی نو کل چه ما سرمی لویگی بیابم برباندوی بیابم برباندوی سیبا کبرن چه پسی غراتن خفاتن غرلن بربند بوی خواه نسونت بوی آمدرنگی خپی ابل بوی سرطوری بوی گرد علود بوی خواه خڑ پڑ با کبرن پسی بربند میدان حشر دا اللہ وی لقد جیتمون فرادا کما خلقناکم اول مرہ اول ظلمہ پیدا کریو اغشان تا و ترکتو ما خولاکم ما خولناکم دا تفصیل دے تشتور والی راغ لئی ما خو دیر نعمتونا دولتونا جیددونا در کردیو غادر دونا پاتی شروع را خا خالی دوا گزا کپن دزن سر راوڑ کلا کلا کپن سڑی تا نصیب نشی و ترکتو اپری خودلو تاسو آغا شینا خولناکم چه ما در کردیو تاسو لران انعام والخدام نعمتونا در کردیو خدمان کسما کسما ورا ازور کوما پریم خودلو رسل شگانو استاسو نا پا دنیا کے بیا باور توی چه تاسو چا تاویلو چه داده مو شفاعت که ان کیری قیامت کی با مو دا برا شفاعت کئی غیر اللہ تم بندگی کولا آتشو آخو تاسو سرنیشتا جی تاسو تشتو را غدیه تاگو خو زیماورا کریو چه مو زیماوریو تشو وما نراما کم نگرو منگا سردستاسنا شفاعا اکم آغا نیک پیران اشفرست که انگی تاسو اللذی نظامتم چه تاسو پی گمان کول داوی کولی انہوں فی کم شرکا چه دا پتاسو کی براخی ولدی یرد پیر سے براخ علی پا دی غانمو کے و پا دی مال کے آپ دی چرگو کے آپ دی فصل کے دا پیر سے براخ علی براخی ولد چشو یرد لقد تکتا بینکم یقیناً کٹ شوی دی پومیند ستاسو کے تاسو کے آغا پیوستوالے کٹ شوی دی لقد تکتا وصلکم بینکم یقیناً کٹ شوی دی آ پیوستوالے ستاسو پومیند سپل کے اکم پیوستوالے او دوستاناوا اٹول ختم شوا خا نشته دی اوس دستی مستی نه چلیږي ها. نو کانکان نو ته عبادت کړي غب جنت ته لوړي کا بادو ته کړي جهنم ته لوړي ادیو به تش تور ویلاړي اگر د الود ببر صبر به ویلاړي الله بردن تپوس کوي ها. الله فرمایي وزل عنکم ورک پشی رستا سنا ما کنتم تزومون ورک شو دستا سنا هغه چې تاسو پی ګمان کول چې دا د بادو زیموار دی دا د شفاعت زیموار دی اته شو ورک کانی کوي جنت ته بلاړو که بعد جهنم ته بلاړو. دلیل عقلی غیر الله بندگی فرق دا و دا الله بندگی کوا الله سره شریک ما پیدا کوا لیوانیا تلیوانه د نبی علیہ السلام سنت طریقې باندې عمل وکا بدعتی تلیوانه د خدایي داوی کون کیا چې ځان عالم الغیب وې اوای چې د مرید په سینې کې ټول شی نه ما تخکاری د خدایي داوی ما کوا ظالما دا حالات په دی بیا خوی ګور څنګه حالات. دلیل عقلی ولا سم نمبر ان الله فالق الحب الله دومره لوی طاقت دې دی عبادت کوا غیر الله پرېک دوا ان الله یقینا الله فالق الحب دومره طاقت دې چیرې کوونکه د دانې دې ونوا او داډو کې دې زړې دې ها دانا چیرې کی هغه نه فصل پیدا وشي دوکه چیرې کی غنا ونا پیدا وشي دا کار څو کوي شي بل دا دومره غاټه ونه معمولی غنه دانې نه پیدا وکړي دې دومره غاټه ونه دې دا فصل دې دا غنم چې وګوره دا وګا وګوره دې زړې نه پیدا وکړي دې هغه مثال دانې نه یخرج الحیا بل قدرتی وګرا رو باسی ژوند ده منل میته د مډینا و مخرج المیت من الحی رو باسی مړه د ژوندینا یخرج الحیا رو باسی ژوند ده چرګټه ژوند ده منل میته اگئی مړه ده و مخرج المیت رو باسی مړه اگئی منل حی د ژوندینا چرګنا چرګینا دا تو وګرا مړ شاید ژوند دین رو باسی یادا یخرج الحی رو باسی عالم من المیت د جاهلنا لاری جاهل دے زوی عالم دے لاری ژوند دے پیغمبر دے ها ابراہیم علیہ السلام او زوی ابراہیم علیہ السلام ژوند دے پیغمبر دے پلار ازری مړ دے مشرک دے مشرک مړ دے ها مشرک مړ دے. نبی علیہ السلام فرمای اغا سړی چې الله یادای و هغه سړی چې الله نه یادی د دې مثال مثل الحی والمیت دا په شانت د مړی او د ژوندۍ دی یعنی ذکر کوونکې په شانت د ژوندۍ دی نه ذکر کوونکې په شانت د مړی دی پرېږي یخرج الحی رو باسی ونا من المیت دا ډوکی نه د دانې نه و مخرج المیت من الحی و مخرج المیت من الحی پرېږي مسلمان ګور یخرج الحی من المیت دا جمله فعلیه ده مخرج المیت من الحی دا جمله اسمیه ده دا دلیل ده پا دی خبره بانده چه عطف تا جمله اسمیه پا جمله فعلیه بانده جایز ده خب پا اغا وقت که چه فعل نمراد معنا دا فعل نوی بلکه معنا دا فعیلیت وی نو دلتا یخرج نمراد مخرجون ده یخرج المیت دی که دا فعل معنی نمراد معنا دا فعیلیت ده یعنی مخرج دی په معنی دی یخرجو په معنی دی مخرجو سره دی نو دی دواجه نه جمله فعلیه بنه دا ورسته جمله اسمیه عطف ده په یګم سره دا خبره یاد ده ذالکم الله دی صفاتونه ولا الله دی فانا توفقون دا صفاتونه بل چا کشتا نه دا صفاتونه دی لیوانیانو کشتا نه دا غو صفاتونه ولا الله دی فانا توفقون کوم طرف ته راولې شي تاسو فالق الازوان چره کون کې د سبا دی چره کون کې د سبا دی اگر شپالری کی سبا تک سپین سبا رو بسی د شپې نه د روشنی یې رويستن کې سوکته دبل سو کويش کله تمام دنیا را جمع شي شپې نه اورې جوړويش ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الی یوم القیامه کتا سو باندې د شپه المشا کی تر ورې د قیامت پورې سوکته چې غار روشنی راولي اکتا سو بندے اوریج امیشا کی سوکتے چشپارا ہو دی پہنگیم سالے با سورت القصص کی بدا بیان کی گئی کر دا شپا بل سکرا وسته شي دا ټول سپر پاور تا کا تکتون راجا مشي امریکا روس دا ټول راجا مشي شپې نه اورېز جوړويش اورېز نه شپا جوړويش نه وجال الليل سکنا اگر زولی دے الله تعالی سکنن شپې اگر زولی دے سکنن د پر د آرام شپې آرام د پر اگر زولی دے ها اوری زی دا معاش تا پر اگر زولی ری ها ونهار معاشا پیگم سلی با وشمس والقمر خزبانا مرسترگی تاو گورا سپگمی تاو گورا دا تا خدمت تا پر پیداو کردی دی مانا واب وا انسانا شپی دا آرام دا پر اگر زولی ری شپی که دا اللہ سب سم اکسر دی تاسو دا پر آرام دا پر اگر زولی تو را شپاشی سم لی مرستنی که پر شی خوبوناو که دماغ در تندشی سحر را پاسی خپلے خپل تعلیم کوا قرآن درستا کینا مزدوری کوا عبادت کوا پہنگی مسئلے وشمسا مرسترگی کی سفیدہ دے والقمر سپگمے کی سفیدہ دے آگر زولی دے مرسترگا سپگمے خزبانن دا پرد معلوماولو دا اوقاتو خزبانن دا پرد حساب دی سر حساب نا معلومی گیا را دی سره وقتونه معلومیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سم معلومیږي اوقات معلومیږي ور سره ها اوقات او حسابونه معلومیږي ور سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی حسابن د پر خزبانند پر د حساب ان اوقات پر معلومیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذالک تقدیر العزیز العلیم دان د زاد غالب بادشاہ دے علیم چے پوئے رے عزیز کے اشارہ دے کر سزئی تا حکیم کے اشارہ دے غیب دا نہیں بل دلیل پیش گئی برستر گے تا دا پر پیدا ہو کا سپگمے تا دا پر پیدا ہو کا شپے تا دا پر پیدا ہو کا اوریجی تا دا پر پیدا ہو کا آسمانی تا دا پر پیدا ہو کا اسمکے تا دا پر پیدا ہو کا باہونا غرونا دریابونے تا دا پر پیدا ہو کا ستوری ہو گورا وجال لکم النجوما وهو الذي دلل غزات جل لكم النجوم چه پیدا کړی دي ګرځولی تاسو د پره ستوري ستوري ګرځولی دی ها لتهتدو بها د دې پره چې تاسو لار معلومه کې په دې سره په ظلمات البر پاتیارو د وچه کې ول بحر دریاب کې ګور مخ کې بو خيار او خلق ستوري سره لار معلومه وله په دریاب کې په وچه کې ستوري سره معلومه وله و سو خيار خلق مشران و مشرانو کې وسم پويږي ها چیر ستره راوخي جي يو يره دا دا لنکه وکته دا پلنکی طرف دا لار تليره بس یو تجربه وا غړي خونه وکړه نه موبایل وي نه غړي وي نه ټمپيستونه وي پيغه مسله ونه دا لارې به په ستوري معلومه ولې ها نو ګورې یو ستوري دي چې هغه سره ته وچه او دریاب کې لار معلومه یو ستوری دی چه غصرت لار د دین معلومه وی ها آن ستوری دی ها اصوکتی علماء دی حق پرست علماء دی دو وجنا تفسیر رو خل بیان که ذکر کئی العلماء و نجوم الارض اسمان ستوری اسمان پی خیستا زمک ستوری علماء زمک پی خیستا فیگل تلی ستوری دی خوچه روشنی اور کی ویواله ها پیغام صلی الله علیه و خالق تعالی دین بای نه کتاب بای نه او کایل می کده وی دا الله دین صحیح نه بای نه حق نه بای نه دستور نه دی ها پیغام صلی الله علیه الله اکبر قد فصلنا الایات یقینا په تفصیل سره موږ بای نه دلیل د قدرت الله لقوم یعلمون دا چه قوم نه پر چه پویږي خو پویږي کنه کنه څه خو پویږي کنه بل دلیل پیش کړي ها وهو الذي انشاكم دليل انفسي دا الله غزاته چه پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه یو نفس د ادم علی السلام فمستقر پس تاسو د پر زید آرام دی فمستقر تاسو د پر زید آرام دی و مستودع او زید امانت دی زید آرام دی زید امانت دی مستقر زید قراروالی دی ها و مستودع زید امانت دی فوریز کې مستقر دی او پشپې کې مستودا دی. پیګه طالبہ فوریز کې مستقر دی او پشپې کې مستودا دی یا مستقر فی اسلاب الابا. تاسو د پر زیاده کرر والی دی په شاګانو د پلارانو کې دغه تاواله ته چې کوم شینا پیدا ویږي کنه چې مانی دی مانی احساس کوي ا د ټاپلار څخه شاکره و مستودعن فی ارحام الامهات او زیاده امانت ته په بچدانو د میندو کې پیغام صلی الله خاجی. یا مستقر نہ مراد څه دی؟ مستقر نہ مراد دنیا دی یا آخرت دی او مستودع نہ مراد عالم مابادی دی یا عالم برزخ دی. ها ایک مثلی مختلف توجیحات علماء کری. ها وهو الذی انزل من السماء دلیل جوی پیش کی اللہ غزا تے چرا لیگلی دی رل اراواری من سمای دی برنما ان او با برنون اراواری سمرا خستا برنون نزیل کو خاخو فصلون پا خدی اللہ رب العالمین دی آغا وکی چکمی که خیر وی خا دی بندگانو خیر وی فا اخرجنا بیهی التفات دی غیبتنا تکلون تا یعنی دی غیب سیغینا تکلون تا انزلا دا دی غیب سیغاوا وس په اخرجنا د متکریم سی غاره ها راوړی الله راوړی د برنه وب بیا وسوي په اخرجنا مونږ راو باسو به په دی وب سره نبات کل شینام نبات کل شین غیا د هرشی غیا هر کې سما برنه چروا ریږي خستا خستا سم کې نا غیا راو دي باز وخت کې تاسو سره کارل یې نه ها یار ته په دې پټیو کې او په دې میدانونو کې وګرځېګا عجیب عجیب بوټي راوتلې دي. ها دا چې خوشبوې کوي ها دا څوک را زرغونې دا لار زرغونې دا باغونه څوک را زرغونې دا لار زرغونې. ها امن خلق السماوات والارض اسمنون ازمکه الله پیدا وکړي دي. ها حدائق ذات بهجا سورت النمل کې باغونه چې صاحب د تزګی تاسو د پرشتادی چې تاسو ان تم بی تو شجره حاس چې صرف یوونه زرغونه دا تمام دنیا را جمع شی بوټه زرغونه ویش نشي زرغونه وای خدای الله قدرت والے نه منه وی من الله سره شریک ما پیدا کوا فاخر نبی پسرو با سومنګا په سبب د دې برنه سره نبات کل شین غیا د هرشی فخرجنا منو بیار او بسونګا دی برننا حاضرن شینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله روبا سومنګا مین هو د دینا حاضرن شینکه نخرجو من هو بیار او بسونګا دی شینکینا حبن دانا متراکبن لاندې باندې دانه متراکبن لاندې باندې لاندې باندې دانه بیا پیدا وکړه ومن النخل باج د کجورنا من طلعها د غلطیو د کجورنا د کاتوړو د کجورنا کنوانون گانگیوی کنوان جمع دی ګورا دانیاتون ډیر گانگیوی دانیاتون نزدې نزدې قریب قریب ام و جنات من اناب ابا غنوی د انګورنا و زیتون ا د خاونون د زیتونون ام ورومان دانارونا وای وای دا چې شي نور درغونه کیه واخ واخ د خپلی میوه متشابهان چې یو شانت دی پرانکه و غیر متشابهان ان دی یو شانتا په خوان کې رانکه یو شې دی یو انار چې وګوره ترش کوي بل انار چې وګوره خوږ وي. ها دا د چا کار دی اپ یو او بو سره پنا کیږي یک کیو بری. ها زنا خواګری زنا ترشتی دادا لا کار دی. ها وا انسان سوچ وکا بیا الله فرمای اون ذرو الی ثمره وګوره الی ثمره اغا میوه د نبات کل شینتا ثمره هی زویر نبات کل شیترا جره یا الہ سمری ہی میو دا اللہ تا دا اللہ دی میو تا وګوره چې الله زرا ونی کړی دی الله زرا ونی کړی دی ایزا اسمرا کله چې میوا راوړي طالبا ایزا اسمرا کله چې میوا راوړي اسناد مجازی دی و ینعیہی او وګورې پخیدلو د میوې تا پخیدلو د میوې تا ینعی مزارع نه دی ګورا د مصدر دی ینعی صیغه د مصدر دی مثال یی دی مزارع صیغه نه دی ضمیر په ینعیہی کې یا را جده ونه تا ینعیہی په خولو د دی میوې د ونه تا او یا را جده الله تا و ینعیہی او وګورین از اسمره کله چې میوا راوړي و ینعیہی اپا خیدلو د میوې تا ان فی ذالکم یقینا پدی مذکور کې تاسو د پرا د آیاتن دلیل د قدرت د چ قوم د پرا یومنون چې یقین کوي ها زجر علی المشرکین بالجن بعض مشرکین دتیو چې پیریانی الله سره شریکان جوړولو پیریانو نه به مدد وخته لکه جنا خلقو بعض شینو کی پیریانو نه مدد وخته یا دیو را مدد شه راشه دیوا را مدد شه دیو په پیریانو کې زوراور پیری ته دیو یې شه ها پیغمبر صلی الله اکبر عجیبا غونه مخلوق تیارا دا پیریا خوان چی دی کنه دا کوم بتل پرس پیریا خوان دی چه دروغ دی خواه چا بانی ممولی کنه سم آراز تکلیفی او چه ورشی علکه تا بانی دیو دی خواه مغا گبرو کی خواه علکه تعلیم الغیبی تا تا سپا دلی چه دی بانی دیو دی وی دی بانی سیورا شویی ری خواه سیورا خطر بانی شویی ری دا ونو گوٹی و طولو مرگر زی ونو گوٹی ایک سیورا ور د سیورا خو خطر باندې تیرا دی کله د سړی سیورا کله کور کې تیریږي د خځې سیورا کله د ونې سیورا کله د مکان سیورا وی سیورا ور باندې دی ها سیورا تیرا شوی دی ور باندې با سندې د پر چالوال دی الله د پیسو ته الله د خیر وږي ها او د مسلمانانو کما کل دی خاص کر د خځې ډېرې کما کلی دی ها پیغمبر صلی الله علیه دراونه سر کې خوب شي اسوب ته ورته چې تابه نه جادو شوی دی تابه نه کوډې شوی دی بس غاب یا غریبا پریشان دیو اللہ بنی یکینو کا اللہ دیر زوراور ذات تے اللہ بنی یکینو کا نو زجر علی المشرکین بل جن چگا جنات اللہ تر شریکان جوڑی جناتو نا مدد غوڑی جناتو نا مدد غوڑی و جعلو للہ اگر زوری دیو دا اللہ سر شرکا شریکان ہی صدران سوک الجن پیریان دا الجنه طالب ما مفول اول دے شرکا مفول سنی دے اصل کی عبارت سنگی دے وجعلوا لله الجن شرکا وخلقهم دیتا دیو نگوری چی دا پیریان دیو اللہ سر شریکان پیدا کی دا پیریان پیدا ہو چا کری دی وخلقهم و حال دا دے چی پیدا کری دی اللہ تعالی دا پیریان دا پیریان اللہ پیدا ہو کری دی وخرقو لہو بنینا اجوڑ کڑی دی دیو اللہ دے پر بنی نہ بچی بچی جوڑ کڑی دی ہاں وہی پلان کید اللہ نہ زاول دے زوی دے دا زجر علی المشرکین بل عباد الصالحین وبناتن لونی وہی ملائکہ دا اللہ لونی دی ہاں زجر علی المشرکین بل ملائکہ بغیر علم تے دلیل اور فرشتا اللہ وہی چے بغیر علم ای تے دلیل اور سر نشا چلا گیا دی ہاں سبحانو فکر اللہ دا پر و تعالی لوئے دے اما یسیفون داغینا چی دیو یسیفون بیانوی من الابن و شریک بدیو سماوات اللہ دمرا لوئے تاکات تے نائبانو تے ضرورت نیشتا مانے تے گورا ہاں نوے پیدا کون کے دا اسمنون دے ہاں بدیو بدعا یبدعو بدعا و بدعتا نوی جاتے لے چی ہاں بدعات تا بدعات زکه اله شی چه دی سڑی نوے ایجاد دا پیغمبر پا دین کے کڑے لے ال احداث و فی الدین دین ندے دیوئی چه دا ثواب دے دا دین دے پہنگا مسئلے دی بنے مخ کے باس پر شوئے دے بدعات لغوی کے حسنہ سیئے اشتا بدعات شرعی کے سیئات ټول حسنه نشته ده ها کلو بدعت زلاله پیغمبري چار بدعت ګمړي ده دګه خو بعد نشته خن نشته ده دګه بس ها هیګا سره نو کده وی چر از کوم بدعت حسنه نو تور ته یی چې خاطه خ بدعت شي بیا څنګه تر وای چې دي ته مت بدعت نه وی نو خو چې ته وای چې بدعت حسنه ده خو خ بدعت شي بیا خپای هیګا سره ده الله اکبر ډېر پوی پوی خلق په بدعات او رسوماتو کې لګیا دي سره د علم نه بدعات کوي ها وایي کوم مثال یې ونه زوین چې داوی کې د علماء دیوبند چې مو د علماء مو دیوبند یاني کسان د ما په خدای کسان بدر تاو کو قران مو مخ کې پروت دي چې کوم خلق ته دیوبندیت داوی کوي بازه کسان خو ډېر الحمدلله خدي بدعات نه کوي خو چې بازه کسان وګوره نو په هر کې سم بدعاتو کې مبتلا دي یعنی وګرځي کبیا وګرا پیغام سره یو نه په ډېرو بدعاتو کې مبتلا دي او داوت دیوبندیت کوي او حالان کې علماء دیوبند بدعات نه دمر نفرت کوي چې کتابونه وګره او حیران بشي ها اره فتوی کې چې کومه فتاوی علماء دیوبند لیکلګري نو پاغه کې او دعا کوي دو بلا بحث کوي او رد بدعات د دې په بلا باش بیا او په دې بدعاتو کې ودا مروج بدعات لیکلی وی چې د کومي خلک یې ها پیغام سره کنه وی نوراشا د مشهور عالم قائد انقلاب حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه مفکر اسلام الحمدلله دا فتوا او شپ شوی د فتواي مفتی محمود ورته لیکي ها تا غا وګوره چې پخ کې د دې بدعاتو جرړي وشتلې لري حاچې د کوم داده وبنديان کې چې ځانته د وبنديان دي او ځانته د مفتي محمود صاحب تابعداري نو تی وخه ګورا کنه او بیا الزام په بل لګي ها الزام په بل لګي خپل نه مانی ها په یوه مثال انصاف په کار دی مو وین چې انصاف وکا انصاف خشه دی عدل خشه دی ادلو هو اقرب للتقوا عدل او کې داد دې قریب دی تقوا پرېزګاری ته کته ځان پرېزګار غنې نو ته انصاف وکا دا فتاوی وګوره چې کوم خلک د دې فتاوی خلاف کوي نو غتوی چې ته دیوبندې نیه اته د دیوبند لیبل د ځم باندې لگاول دی وایګ مثال یې ونه الله اکبر الله رب العالمین د علماء دیوبند د دیو قبرونو د رحمتون ډاکی ها توحیدی بیان کړه دی سنتی بیان کړه دی رد شرک بدعات یې کړه دی دفاع د صحابو یې کړی دی دفاع د ائمه مجتهدینو یې کړی دی د دین دی پای کړی دی جهادونه کړی دی دعوت تبلیغ سلسله شروع کړی دی دا ټول د علماء دیوبند میشن دی بھائی دا کارنامه دیوبندیانو کړی دی یو داوی چې په خلینا ما خدي چې زده دیوبند یم او میشنی میشن باندې عمل نه کوي دا چې خلکو بیا څه وقار ته عزت نشته دی پیغام سره دی خاجی وګوره بدیو سماوات نوې پیدا کونکو بغیر د نقشې نه د اسمن نو د زمکو دی ان یې کو نو لوي ولاد نو ته وګوره څنګه به وي الله د پر بچې الله د پر بچې په څنګه چې دی وي چې الله د پر بچې دی بچې دا هغه چې وي چې خزه خو وي کنه ولم تکل لو صاحب نشته دی الله د پر خزه صاحب خزه نشته نو بچې به څنګه وي وا خلق کل شی پنځم نو تا پیدا کړی دی ټول شی نه تعالی مم بنی نو بنات وهو بكل شيء عليم شپګمنوتا د الله پارشیونه پوی دی اوه منوتا ذالکم الله دغه صفاتون ولا ربکم رب دستا سده نتیجه لا اله الا هو اذا کلمات توحید لشی کلمات عاشر علی توحید لا اله الا هو بل معبود بل الا نشتم سوا د الله نا نہ منوتا خالق کل شیء پیدا کون کے دار شید نتیجه نفی د شرک فی العبادات فعبدو بندگیو کې الله تا الله د بندگی لایک دی بل څوک ته بندگی لایک نه دی لسمه نقطه وهو علی کل شیء وکیل دا الله پارشی باندې کارساز دی لا تدرکه الابصار دمر لوی ذات دی لا تدرکه الابصار احاطه نشی کوله په دې باندې سترګه وهو یدرک الابصار ده حتا کوي شی په سترګو باندې په قوت بصره باندې الابصار مبصرات بندے وهو اللطیف الخبیر دا اللہ باریک لیدون کے دے الخبیر خبردار دے، اللطیف مہربان دے، الخبیر خبردار دے. ہاں معتزلہ یو فرقہ دے، گمراہ فرقہ دے، ہاں اہل سنت الجماعت حق فرقہ دے. معتزلہ و دا مذہب دے کہ اللہ پس ترگو نشکت ہے نہ دنیا کے نہ پاخرت کے، یو دلیل دا پیش کئی لا تدرکو الابصار و ہو یدرکو الابصار، اے خاتا نشکو لے پدے بن استرگے پہنگا مسلم دا دلیل پیش کئی. ہاں او بل دلیل پیش کئی لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام فرمائی رو چی اللہ ما تزان و خیا نو اقور تصویلو اللہ پاک لن ترانی تا ہرگیز ما نشکت ہے. ہاں ویو گرا لن تکی دیا تبی دیا لے. ہاں اہل سنت والجماعت جواب کئی وی گورا لا تدرکو حل بسار مانا دا دے چی سترگی اور بانے حتا نشکوے، مو سترگو کے دا تکات نشتا چی اللہ و گوری پا دنیا کے. ہاں پہنگا مسلم امکان درو یت ستا پا دنیا کے خواکے نلے پہنگا مسلم. او قیامات کے با اللہ پاک دی سترگو کے تکات وچی مومنان با اللہ گوری. ہاں یو دلیل وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، علماء فرمائی دین مراد سو دے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، زیادتی بوار کی دا میرا بنینا، مطلب دا چی اللہ بور تخپل زانو خیل. بل دلیل وجوه یوم ایزن ناظرتن اللہ ربیا ناظران، دیر مخونہ با پدیوری دے کی تازاوی دا مواحدین والا اور رب تا با گوری. خواہ رب تا با گوری دا دلیل دے پدی بنی چی رب تا با کتیش. او بل انہم یوم ایزن عن ربیم لمحجوبون، دیورے جے کے بدا مشرکین در اپنا پاناوی پا پردے کے بوی. ہاں امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ پاک پہ غور ورکی مشرکین و منافقین و تا چی دیو با اللہ نا پا پردے کی، تو دا دلیل دے پدی خبرے بنی چی مومنان با پا پردے کے نوی اللہ بگوری. ہاں او بل حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تاسو با اللہ پاک دا سے گورے لکہ ترنگی چوار لسم سبگ میں گورے. ہاں اہلی سنت الجماعت وی اللہ تب قتل کی دیشی. او بل جنتیانو بندے روایت کے رازی حدیث کے جنتیانو بندے چھ نعمتونا پورا کی، اللہ بورتاو فرمائی نعمتونا نور تو ضرورت شتا دے، اب بورتے یا اللہ ہر قسم نعمتونا شتا ضرورت نشتا اللہ پاکا، نو پدی کے با اللہ ورتا خپل زانو خیئی. خواہ نو چھ زانو خیئی دا ٹول نعمتونا با دا جنتیانو ہیر شی، دا حدیث کرا کردی دے. خواہ ایک مسئلے بس اللہ بگوری. خواہ اللہ بگوری قد جاکم بصائرو، یقیناً رغلی تاسل رد دلائل مجیبات بصیرت بے ربکم طرف طرف دستا سنا، فمن ابصر آسوک چو گوری حق ابصر الحق و آمنا پلی نفسی دا پرد نفس تا دے دے، انہیں فیدے نفس تا پرد دے، ومن آمیا فعلیہا اغسوک چڑون شد دی دلیلونا فعلیہا نو دا وابال دے پا دے بندے. خواہ دا دے پا سر بوجھ دے جہنم تے بورزے. خواہ وی خواہ جی مسئلے خوڑے رے بیان شوئے دا خالکی نمانی. خواہ خالکی نمانی نو چنی منی نو اللہ فرمائی چی تور تویے وما انا علیکم بحفیظ، ز تاسو بنے زیموار نیم. خواہ تاسو بنے ز نگہبا نیم رو را کمانی وی منی کنی منی بلا درے در پسے. خواہ وہی گے طلبہ یو کدی کے دے امام ضرورات ہوا. ہاں کلے سارو امام پسے نو یو طالب یا مولی سے بلاڑ کلی کے ڈیر کلے تقریر ہوگا. ہاں دا خال کی دا چے حیران کو نو ورتیولو چی جی تاسو امام ضرورت ہو او ذرا غلے دیر خوشوازی تقریر ورتا ہوگا نو کلی اور طویلو چی یار مو کل امام ننسی. خا مو کل امام ننسی نو غریب مایوس شخا غریب مایوس شخا نو لاد اور زنا خپا لاد. خا نو تور تا مسالا وکا وکا وکا وکا آخری دے نمانی نو تور تا یہ چو امان علیکم بحفیظ زتا سوزی موار نی اور را کامانی وی منے کنی منے بلا درے در پسے. بابا بس خبرہ کولا وی کامانی وی منے کنی منے بلا درے در پسے. خا درے بلاوانے در سے مسئلے خوڑے رہے وشی خوچی نہیں منے میں منہ دنه منلو درېمو وجه ذکر کړي عام درنګې درېم امتحان ذکر کړي مصائب تبلیغ کله چې تم صلاح شروع کې نو خلق پر پورته شي وی مولای صاحب بس تا علم کړه دې د نور علما نشتا نو تب وای چې ما باندې الله ډېر لوی فضل کړه دې چې ما ته د قران علم را کړه دې زیب بیانوم زدا الله شکریا ادا کوم پېګه ځکه دا مسلې بیانوم بیا بدرته وي ٹھیک ته مسلې بیانوا خو توحید نه علاوه کې بل مسلا نشتا پیر فقیر درا خستره بل مسلا نشتا نو تب ورتوی چه دا مسئله زکا بینام چه مجرمان دا غیر مجرمانو نخکارا شی پتے ہو لگی بیمانانو غیر بیمان خکارا شی در ایما خبره بیا بدرتوی تابنی بفتوی شروع کی چه تخوم وحابیه تخو پنچ پیره آت تخو تا خود پلنکی نا قرآن ویلے دے تخو پلنکی جے که قرآن ویلے دے آغا خوا اولیاء نمانی اس کتو نمانی دعاگان نمانی عذاب قبر نمانی حیات و نبی نمانی دا پر پیگنڈے وہ شروع کی شروع کی نو تب او رو را چابن فتوے نلا گئے چه تن زان نا لیوانے جوڑ کیا خواہ چے لیوانے دے لیوانیو اب سیما گرزے گا آخواہ چے فتوے لگی تب فتوہ نلا گئے تب کار سوی تب اتبع ما اوہی ایلے کا میر رب کا تب دا قرآن تابے قرآن بیانوا چوبانی فتوی مالا گوا علا بورتاو شوار والی دماغی با کلاوشی سوچ با وکی فکر با وکی خپلا با فتوی پرین دی پیگم سلیم دیب سے دیری دیوی مارنا کوا آر یو سلیم سے ما گرزے گا چه فتوی والا گی تب از بیتاو بانی پیریان روشی پریگ داو خپل کار با گیدا چه دیر سا ساری نده کڑا ہے نو بیا با در بانی فتوی شروع کی نو مولای صاحب صد قرآن والے تب فتوی نہ لگے تب خالقو بنے فتوی نہ لگے بس تا خاموش شا تا قرآن بیاناوا تا دین بیاناوا انشاءاللہ اللہ بخپلہ لار کو لہوئی صبر کوا وکذالک نصرف الایات عام درنگی منگا بیانو پا تفصیل سرا دلیل دا قدرت ولی یقولو دید پرا چوئی دیو دارستا لتل تلزم الحجت علیہم دید پرا چه تا دلیل ونسی پا دیو بندے ولی اقولو آبیا دیو اوئی درستا تا خو لنکیزے کے قرآن ویلے دے درستا ممنتا لمتا تا زدہ کڑے دے تا درس کڑے دے دا چانا دا تعلیم کڑے دے چانا دا زدہ کڑے دے یا اے درستا من فلانن تعلمتا من فلانن تا خو پلن کی نداز دکڑے دے یا درستا اے تا خو زاڑے خبرے کوئے مار کڑی دے نوی کسے کہانی چیتا ہوگا چیتا دا سیاست خبرے ہوگا نوی کسے کہانی ہوگا ورطو یہ نوی کسے کہانی نکوم زن دا زاڑے خبرے کوم چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دا پیغمبر والا زاڑے خبری دا انبیاء والا دا به زتا زقام خلقو ته وکوم ولی نو بیناو ادیر پر چې مونږه بیان کوم دا دلیل قدرت له قوم یعلمون دا چې قوم د پر چې غپو ییږي ها بس دا فتوی بلا گئی کی دیشی قوم کې شعور راشی تنه ته پوی خلق پوی شی اور بند کانه پویږي آسه بنه پویږي زد عینات کې چې سړی راشی بیا نه پویږي خاجی دلیل وحی ادب برای موحد موحد پر ادب ذکر کی تب بے ادبی نہ کی کدے فتوی ولا گئی فتوی بلا گئی بے ادبی ہو کا تب بے ادبی ما کا تا غلے شور تا پریگ دوا صبر ہو کا تب کار سی فتوی بن لگے ہاں طالبا تب فتوی نہ لگے خوب کی کتے شو خوب خوب بلا شر خوب دی سر تعلق نشتا اے تب تب تکار وی طالبا فتوی بن لگے چیزاں نہ لیوانے جوڑ کے اتبیا تابیشا ادب برای موحد ادب برای مبالغ تبلیغی ده پر ادب تبلیغی جماعت ولا سمرا صبر کیه دا سے اللہ کو تلوڑ شی جگہ دے قربان خلق فتوی ولا گئی او پو ڈنڈو ہی ہوئی جماعت نے وبسی نو ادب برای مبالغ مبین موحد اتبیا تا تب فتوی نه لګي ډنډه ونه استعمالي تب دریو کرا شي چې وحي کول شي تا طرف ته مر رب کا طرف طرف دستانا دا وحي څه شه دي دا اوحي الیک دا مبدل من هده وحي څه دي د دې ته به شه مساله دا بیانوا لا اله الا هو اتبع هذه الكلمات تتبع دری دې کلمات او کہا چې لا اله الا هو بل اله نشتا بل معبود نشتا ما سوا د الله نه دا مساله بیانوا فتوی مالا گوا خاجی دویم ادب یو اتبع تبیشا او بل و عارضان المشرکین دویم ادب د پر د مبالغ تا اعراض وک مخوڑوان المشرکین د مشرکین نه ها مخاډوا دیو په سماسا ولو شاء الله ما شرکو کچره را د شوی دیو به شرک نه وکړای و ما جالنا کالم حفیظا نی ګرځولې ته مونږه په دیو باندې زموار و ما انت علیم به وکیل نی ته په دیو باندې به وکیل زموار کارساز اے دافع الوباء والبلاء والقحط والالم تمونی ګرځولې دافع الوباء دافع البلاء دافع القحط والالم د الفاظ درود تاج کشتا خا درود تاج په دې پنسورو کې لیکل دی ګورا دا ډېر خطرناک درود دی په دې کې داتې الفاظ دي چې د شرک الفاظ دي رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه دیوبندی غڅوي وی درود تاج سم قاتل ہے درود تاج دا زهر قاتل دی دا ما وایا د دې تلاوت ما کاوه دا خد سره کورونو کې پنسوري دي په کې درود تاج دا درود تاج ما وایو دا قران نه خلاف دی ها درم ادب دیو به کنزلې کوي دیو به فتوی لګي بادره دی بوي کنزلې وکوي تب ورته کنزلې نه کوي ها دا کما کل خالی کې دیشي ته خلیته کنزلې وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کشرا د چا مشرانو تکنزل مکوا لا در ته هدایتو کا چا مشرانو پس غلط کومینټونه مکوا غلط میسجونه مکوا اب د تا مشرانو پس یو کی ها ته د چا مشر بی عزتی کی غد تا مشر بی عزتی کی ها د دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مومنان ته الله فرمای غیر الله ته باد ردونیو چې لا دڅ دڅ کړي پلان کی دڅ دڅ کړي اب د تا خدایتا کنزلو کی ها شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درس کول غاډر نرم سره و ها هغه ویلو چې زو امیانو سره سختی نه کوم علماء سره سختی کوم په دلایل سره ها نو هغه یو شاګرد و چې د پخوا زمانه کې د چې ترجمه بزلا کړی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بیا کلی تلوار دی شخ په توحید پوه شوې ده نو خالګو ده یو کبرو داغه د هغه نه به مددونه وختو نو دي چې دا درس کولو تیری چې والله دی کبر ولنه د مو سایکلن خړې ها سایکل باندې زرا وان شمور غپر لور شم وګرځنه وګرځنه او دا ای چاته ته फायदा دا سایکل مته फायदा رسوي چې دا بابا تاسو ته حاجت راو مشکل کوښانه دي دا फायदा نشي درسوي نه نقصان درسوي نو کلی ول راپورته شو نو خې پوسټ کړل ها کماکل سړی وی د چې ځمونه کماکل کوي مساله بیانولو د پر چال غوړي ها ترننګ غوړي ترننګ د نوې کړه دشمن سره مقابله وکي مخامخ ورشه هغه جناب د ګولې دربنې رووري فیرنګ بو کې مړ بشه ها پیغام سره خو چې ترننګ د کړي وی هغه نه بعد بیا دشمن چې تا وای نو ډېر ټیم تیریږي ها نو شیخ صاحب تا ورغلی چې زخه یو علم ها ورته چې ترنګ ولی ویواله وی ما دا چی ویلو چه ما سیکل که فیدا شتا ری چنه چر پا سور خوشم ور بنه دا خویی چنه فیدا رسوی چنه نقصان رسوی وی در خیی کدی دی خوا ارمان دی چه دستر گی در زن رو خدیه ویگا باته لگی دی وی والی جی وی تا مسئله ازده کردی خو چال دن دی ازده کرده خوا چال بزده که زن نبا لیوانه نجوده چه تا آر چا بنه فتوه لگه پلنکیه مشرک تی دنگره مشرک تی پلنکیه بداتی دی دا فتوه ما لگوا خوا چه چا وقت چال خزده که د مسالې بیانول طریقه زده کې غن آباد بیا خبره کاوه پیغمبر صلی الله علیه دا مخکې په خوا زمانه کې دا علماء دیوبند ډېر لوی لوی خلک تیر شوی دي خان یو شاګردو نو اغا لړ دی پالاکی کیو پیرو خا نو خالگو بورتا سجده لگو لے باداتی بورتا کول نظرانه شکرانه دا کس طرف تا دا اوبو نا چه پوره شه دخت طرف تا دا شوی نا دیر دی خا دا سمندر نا چه پوره شه کرده چه دی دا پیر بادات تاسو شروع کرده دا خود خدای نده موریدان خی کما کلو کنا نو پیر موریدانو تادر کرده چه وی نسو خا نو سامی واله ری خا استاز تاور اغلی چه استاز جی دا خوی والان وی واله وی ما پیر پسین خبر مبره وکی وی جی تا منبر بنده پیر متعلق تقریرو که چه دا در بختوار سره ری خا و دا دی یو اخته چه سوک رواخلی کنا ور سراوی نو دا دوزخ تا نشید لی خا و دا چه د د دنیا خزانه بور تر جمع شي ها چې یو وخت د پیر والا چا جیب کی ها نو دا تقریر وکړ نو کلی والا خالکو ور منډه کې او پیر صاحب نه ټوله ګیره رويستا د سار وخت او پشوکاولو شوکاولو پیری مړک ها ان لله و انا الیه راجعون نو ټول مرد پر اغام نه مولې صاحب خلاصه نو مصالې بیناول وکي خو چال بس دا کوي ها ولا تصب الذين تاسو بدر دي ما وایو هغه کسانو ته يدونا من دون الله چې دوی را مدد شکوي مسیو د الله نه دا خو کما کل دي فيصب الله دا به بیا بدر دي وي الله تا چې تور ته وي چې تا بابا ته نشي کوي نو بیا به تا ته وي چې تا لا ته نشي کوي نو څه جواب ورکې بیا ها دا څه شي دوا جنا فیصب اللہ عدوان دواجی دی دشمنی و تجاوزنا بغیر علمنا بغیر دی علمنا دا تجاوز کئی بغیر دی علمنا دا جاہلان دی دا مشرکین جاہلان دی تو خودتا بزیاده ہو کی کذالک زینا لکل امتنا ملاهم دا بلا نمانلو واجہ ذکر کئی ام درنگی خیستا کری دی مونگا هر امت پرا عملون دا دیوم اگورا طالبا سوال پیدا ہوئیگی دغزے کی در تزیین نسبت اللہ تا شوئے دے بلزے کی وزین لهم شیطان و اعمالهم شیطان تا شوئے دے دیجے کی تزیین نسبت اللہ تا شوئے دے بلزے کی تزیین دا اعمال و نسبت شیطان تا شوئے دے داوالے تزیین نسبت اللہ تا شوئے دے پا درجے دا خلق کے او اگزے کی شیطان تا نسبت شوئے دے پا درجے دا قصب کے ہاں نو پیدا کون کے دا ہر شی اللہ دے کسب کون کے انسان دے شیطان دے سما الی رب مرجعهم بیا بخاص رب دیو تھا واپس دیو عباد الموت پس خبر وہ کہ دیو رب ما کان یعملون پاگ سر ج دیو عمل نہ کولو واقسم باللہ جاد ایمانم زجر بطور شکوا خوڑو دیو پا اللہ بندے مضبوط قسمنا لائن جاتم آیتون کچر راش دیو لر آیتون یونیشنا یو معجزہ لیومنن بها خامخاب یقین کوي پدی باندې قول اور تویه پیغمبره انما الایات عند الله معجزات الله په اختیار کړي یقینا معجزات الله په اختیار کړي پدیس د الله باندې دي و ما یشرکون څه خبر درک تاسو الله تاسو لرا انها یقینا د معجزہ کل چراشی لا یومنون دیو ایمان دروړي ها پیغمبر سره باندې دیو ایمان دروړي ونقلب افئدتهم واو تعلیلی دے په معنی د ایسره دے از نقلب افئدتهم من الحق زکه چاډو مرړم زړه د دیو د حق نه ابصارهم سترګې د دیو د حق نه کمالم یومنو بی قاف تعلیلی دے په معنی د لام سره دے لما لم یومنو به زکه چې دیو ایمان راوړ په دې قران باندې اول مره ته نوال زلې نو سیم نراوړي ا پرګدوم دیو لره فیتو یانه هم پسر کې شیر دیو کې اماهون سرکوزی یامهون سرګردان یامهون بیاکلا یامهون رند زړی یامهون رند زړی عام ہے لکیږي طالب تا چې طالبا چې د سترګ زړه سترګې چوي رند شوی ها عام هڅته چې د زړه سترګې رند شوی او عام یې چې ده د دې ته ویلې شي چې د ستار سر سترګې ډاندې دلته وی یا ماهون د زړه سترګې ډاندې دي ها څه شي سترګې ډاندې دي د زړه سترګې ډاندې دي ها په یوه مسلې باندې خاجي تفصیلی جواب ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه دیو ویلو چې دې سره ملائکه ول نرزي کچره مونږه نزل کړي دی طرف ته ملائکه او کلمهم الموتا خبرې کړي دی سره مړیو مړیو سره خبرې وکي کنه بیا هم منی وا حشرنا علیهم کل شی اپ ور تکړه مونږه په دی بناریو شی قبولن مخامخ ار شیور سره خبرې کړي ونو ګټیو کانیو ما کانو لیومینو انو دیو چې دی ایمان راوړي ندی دیو چې ایمان راوړي الا ان یشا الله مگر چې خوخو ال تعالی لیکن زیات دیو نه جلو نه پوی دی وکذالک جعلنا لكل نبی نادون شیطان لین سیول جنا دا سالورما عقبا کله چې مقام د فتوا ختم شي فتوی در باندې ولګوي زړونه سړکی خېچی غوي نو بیا به مناظره کوي در سره بیا به مناظره کوي مناظره چیلنجونه به تر کې چې ما سره مناظره وکړي زه تیار یم یو لک روپیه نام دی پیغمبر صلی الله علیه و آله بل سره به مشوره کوي مناظره ته ترتیب جوړي نو تخه پاکه گا ما هیڅ نشي کوي انګا بنګا دلیل دی ور سره ټوس دلیل نشته دي چونکه چنان چې لکن لحاظ زیب دلیل دی ور سره هپاکه گا ما وکذالک جعلنا لكل نبی نوم اندرنګ مونږه ګرځولې داریو په عمر پر دوون ا دښمنان شیطان له انسه چې غا شیطانان د انسانانو ول جنو د پیریانو یوحی بازوما وسوسه چي زنه د دیونا پټه خبره کوي زنه د دیونا اله بازن زنتا وحی دي چې په منه د وسوسه سره دی وحی ډېره معنی دي ا وسوسه چي زنه د دیونا زنه لرا زخرف القول دولی شوی خبره ملامه خبره شبهات باطلا شرکیات شبهات شبهات یا شرکیات یا کتب باطلا یو بلتا دلیل خی آن زخرف القول دا منافق توب خبره غرورن دا پرد دوکے چه خلق دوکا کی ولو شا اللہ غرورن مفول لہو دیخا لیا غر الناس لو شا عربو کا کچرے خوخشوی ارادا اراده شوی رب دستا ما فالو نبو کڑی دا کار دیو فزرهم پریک دا ومنا وما یفترون اغا چه دروغ جوڑی دا دا دروغ و فتوی دی دروغ و خبری دی دروغ و جوابون دی غامی ما کوا ولی تسیلی بل دید پر دا خبری کئی دا باتیل خبری دید پر یو بلتا کئی لی تسیلی هی چه مایل شیدی طرف تا افعدت اللذین لا یومیون زنون دا آو کسانو چی یقین نکی پا آخرت بننے ولی ترزاو ولی ارزاو ہو آدی دا پرا چی خواخ کی دیو دا خبرے ولی یک طریفو بل دی دا پرا چی کسبو کی دیو آغا چی دیو کسب کون کی دی من شرکیات والبیدات یا پا دی خبرو بندے خلقو نا پیسے خری ایگم زلیم زان غٹائی او پیسے خری خوراک ذریعے جوڑا کری دا باتل خبرے دا باتل فتوے افا غیر الله افا غیر الله قول ورتویه پیغمبر ایما سیوا د الله نا اب تغی حکما ز جوړ کم بل حکم بل فیصل مار بل سلیسا الا د ما سلیس ته نو بل سلیس چې جوړ کې بیا خو کار خرابای کنا الله ور سره سلیس کا خا چې تا خبره بکوم او ته پومنس کې الله سلیس ته ها وهو الذي دلائل به پیش کوم چې کوم سړي څه دلائل خاطر شوغه پړ دی الا بسلیسی کې وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا الله غزاته چې رلي ګله تاسو ته کتاب مفصلا تفصيلي کړی شوی دی په مسلې د توحید تاسو سره قران دی ورو راغه دلیل نقلی از امم سابقه ويرا پایګه مساله ون وې تاسو را مخکینی علما نشته جی ټول علما مسره دي تاسو را علما نشته نو تبو وای چې ګوره مخکینی علما او کې حق پرست علما ما سره دي راشه چې وی ګورو ولذینا تینوم الکتاب آ کسان چې ورکړې دی ولر کتاب یا لمونه پایګي انحو چې دا قران منزل من ربک بالحق نزل کړی شوی طرف دا استانه بالحق په حق سره د پرې زاره فلا تکونن من الممترین ما کې ګد شک شوبه کوونکو نه پا نزول دا عذاب کی پدیو بنے عذاب نہ نشی بچ کی دے حق نہ منی شک ہونا کہ عذاب نزلی گی اور بنے اللہ اکبر و تمت کلیمت و رب کا سید کنو آدلا پورا شوا کلیمہ دا رب دستا چی توحید کلیمہ دے سید کن پریشتیا سرا و عدلن و پینصاف سرا دا کلیمہ دا پریشتیا و پورا شوا توحید او په انصاف پورا شوا صدقن په دلیل او عقلی او سرا او عدلن په دلیل او نقلی او سرا شیخ القران مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه اڅوی صدقن په دلیل او عقلی او سرا عدلن په دلیل او نقلی او سرا ا کلمات نو مراد کلمې توحید دی وتمت کلمات ربک صدقن و عدلا و ایزبطل ابراهیم ربو بکلمات کلمات کې غک ټولو مفسرینو کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر کلمات توحید او اخستیو ها او دې ته اید کې بشول صدقن و عدلا تمت کلمات ربک کلمې نو مراد یک کلمه توحید دی غده کیم ایزبطل ابراهیم ربو بکلمات ایزبط علی ابراہیم ربو ہو بے کلمات کلمات نمرات سے دی کلمہ توحید دے لا مبدل علی کلماتی ہی نشتر بدل ان کے دا پر دا کلماتو دا قرآن دا کلماتو دا توحید کلی دوادو دا اللہ وہو السمیع العلیم دا اللہ ورید ان کے دے پوئے دے وین تو تے اکثر من فی الارض دا جواب دا سوال مقادر دے چی راشا جی چی پڑیرو فیصلہ حکم پا جمہوریت فیصلہ حکم ووڈ بنے فیصلہ حکم چا طرف ته ور زیاتوی غب پخا کیوی مکی مشرکینو میټنګو ک نبی علیہ السلام ته ویلو په ډیرو به فیصله وکم جی مو ډیروم ته کام یدا ابو جہل پرتی زیاته ده او د محمد پرتی کاماله الله اور ته فرمایلو چې خبردار په ډیرو فیصله و نه کې په ډیرو فیصله و نه کې کني غلیار نه غلطیږي ډیر خلک لیار نه غلط دی ها بازار تلاڑ شا زر کسان با بازار کے ساروی و سل کسان با جماعت تلاڑ شا نو چوک پخا کی شا دا سل پخا کی دی گیا تو دے جمہوریت پس لگیا لے وی جی دیر خلقو بنے فیصلہ کو اللہ جواب کی و ان تو تے اکثر من فی الارض کچرے تتبی دریو کے دزیات و داغونا چے بزمکی کی اسی کی دنیا کے یو زلو کا وابڑاوی تالر عن سبیل اللہ دا کتاب دا اللہ نا دلار دا اللہ نا والے این یتبعون الى الظن نتبی کیگی دا ډیر خلق پا قیدو کې این یتبعون فل اعتقادیات الا الظن مگر د ګمان دی ډیرو خلقو عقیده په ګمان دی و انهم الا یخرسون ندی دیو مگر اٹکل کون کی دی په اعمالو کې اعمالین پټل و یرا قبلیږي بجی استاد جی علی بقبلینو نو سنت طریقې نه خراب مکو الله د ته هدایتو کا نیک نه قبلیږي پاتل بنی عملونا ما کوا وی جی ما وکا دا خیرات ما وکا مڑا بس کا خوی کا بادوی علی با کبلی نو نکبلی گی دو ککے گا ما پا آتل بنی عمل نکبلی گی سیدھا طریقے دا سنت نا خلاف چیوی بیا نکبلی گی سنت طریقے بنی کبلی گی آتل بنی عملونا نکبلی گی نا عقیدہ پا گمان دے عقیدہ پا گمان ندے عقیدہ دی یقین دے خا. نو دا ډیر خلک چې دی عقیدېم په ګومان دي عملونه هم پاتل دي نو دیو باندې فیصله ونه کې دکان شي ها نبی علی السلام به چې فیصله کاوله مشوره به واخستا نو بیا به کوم طرف ته چې عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابي وقاص او سنور صحابه کوم رائے به چې دغه رائے وا نبی علی السلام به ویل چې دا فیصله وکوم ها اگر چې بل طرف ته ډیر صحابه موجود وو ها پلګوی به فیصله کاولا خو چې اصحاب ریوی سوچ او فکر ولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کانی ډیر دی خو مطلب یې سر پرې دی دا دکانداران دا ټول خړو والا کانی راوړي کا کوم سر والا کانی چې برابرۍ کې غار راوړي کانی ډیر دی مطلب یې سر پرې دی دا څه مطلب دی سارو نه خو ډیر دی خو مطلب یې سر پرې دی باج سرونه ډیر وی خود یو پیسې سرونه نه وی باج یو سر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باج یو سر وی اده زرو سرونو مقابله کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف تبا عالم وی لوړ وی پوټونو کې بل طرف تبا دم وی لوړ وی حال به دم تړي روټونه ور کې عالم تبا دوه درې وټونه مې لوشي ها نو ته څه کولې چې د عالم په باطلې شه او دا دم په حق شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی دا نوی خبر ندی دا زاده خبری دی این ربکا و آلم من یزلو یکینن رب دستا دا خپوی گی پاگا چوانی چو گبرشوی غلط شوی دلاری دا اللہ نا و هو آلم بالمحتدین دا اللہ پوی دی پا هدایت مندون کیو بانده چه لاری نا گمراوی دیروی اللہ رو بانی پوی دی چه پلاری وی او یکیوی خو پا هدایت وی اگر بانی اللہ پوی دی ها تفریح وکړه.